Açık Gazete. Merhabalar, bugün 31 Mayıs Cuma, yıl 2019, ay 5, gün 151, Hızır 26, 1440 Hicri Ramazan 26, 1435 Rumi Mayıs 18, İstanbul için iftar vakti 20.35, Kadir Gecesi, kutlu olsun, Dünya Sigara İçmeme Günü, Bevarih Rüzgarlarının Başlaması, Günün Sözü, Fitne Ateşini Yakan içinde Yanar, Hazreti Muhammed, Büyük Saatli Marif Takvimi. La Maria s'adorm i a fora el vent la bressola. Rum, rum, entre les branques, una remor com de mar. La Maria s'adorm i desitjos i encanteris amagats a la panxa d'una nina li bressolen la son. Que el llit es converteixi en un mar esbarriat i els llençols en veles de paper d'arròs i se t'endugui un aeri oceà de peixos alats i llagostes d'ales d'aigua i que després, sentint el vertigen de ser gota d'aigua freda de pluja, caiguis i et facis amiga dels calabotins i us passeu el que queda de nit xerrant i mirant les estrelles des de sota l'aigua. Que no et facis vella sense fer-te gran, que no et facis gran sense créixer, que no perdis la inèrcia del somriure, que no oblidis la urgència del moment, que sentis que formes part d'una tribu i que respectes el seu cos, però vegis que només és una canoa. No et senti dir mai, sí, sóc aquesta mandrosa acumulació d'errors, i que entenguis que estimar és estimar involuntàriament, imperfectament, inevitablement, i que si t'enamores d'algú t'entrebanquis contínuament amb el seu nom i que et digui t'estimo però no ho sé escriure, i que quan us veieu els vostres ulls, els teus i els seus, siguin com quatre ocells que se us emportin en volandes. Que no siguis com tota aquesta gent que fa la veu trista per telèfon, que si plores notis que el torrent de llàgrimes et neteja, que si te'n vas sentis a dir-te quan me mori enyoraré llorar-te, que no t'arribi l'hivern a la primavera de la vida i que recordis que tots parim pels ulls, que la gent és qui ser, on ser, el que ser, qui et fan ser, i entenguis que delires si confies per un instant que no ho fas. Que un dia un noi o una noia et digui estic enamorat de la imperfecció del teu cos, de la lluna dels teus pits, de la carn de la teva cara, de l'aigua dels teus ulls i el desig que vol sense saber què vol em xiscla cau d'orella. Que la memòria no et sigui massa fràgil, que et saps donar contínuament a llum i que sigui deixis estimar, que sovint és la lliçó més difícil d'aprendre. I després, silenci. Sigues només un infant que fas gargots. Mantingues la teva innocència lluny de l'abast dels adults. No et venguis mai per una droga de tranquil·litat, per una punyalada amable, per una tendra esgarrapada als llavis. No siguis mai per ningú, i que ningú sigui per tu, només una guixada a les pupil·les. Procura mantenir algun desig incomplert i sempre purs els orificis del cor, ulls, boca, nas i orelles, i estigues contenta. Herkese merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Açık Gazete programı başladı. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak, bize tutorial destek veren Emre Gümüşer ve Roblin Tayar'la birliktesiniz. Günaydın. Berhan Baltaş da aynı zamanda bugün bize destek verenler arasında. Ömer Madra bugün yanımızda yok. Kendisi bayram tatiline bir gün önceden çıkmak istedi. Biz de bu yorgunluğu ardından kendisine bunu yapabileceğini ve bize sorması gerekmediğini de söyledik aynı zamanda. Şu anda bizi dinliyorsa da ona da bir günaydın diyelim. Biz de kaldığımız yerden Açık Gazete'nin haberlerine, şarkılarına, okuma parçalarına ve aynı zamanda malumat vuruşluk yapacağımız bilgilerine doğru başlayalım, başlatalım programımızı. Hangi parçayı çaldığımızı söyleyerek başlayalım. Orkestra Fire Luce'den dinledik Pau Riba ile beraber. Arkada şiir okuyan Pau Riba isimli ünlü Katalan şairlerinden Pau Riba ile seslendirdikleri bir parçaydı. Nina de Miraguana adlı parçayı dinledik. Orkestra Fire Luce'nin. Neden dinlediğimizi ise şimdi bize Eduardo Galeano anlatıyor. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Yanmaz. Mucizelerin yaratıcısı Signora Ghirardelli, 1820 civarında Avrupalı seyircilerin gözlerini yuvalarından fırlamasına sebep oluyordu. Yanan mumların kollarını okşuyor, ateşin üzerinde yalın ayak dans ediyor, ateşi elleriyle karıştırıyor, duman üstten kızgın demirlerin üzerinde oturuyor, alevlerle banyo yapıyor, kızgın yağ ile ağzını çalkalıyor, ateş yutuyor, korları ağzında çiğniyor ve onları madeni sterlinlere dönüşmüş halde dışarı tükürüyordu. Ve bunca yakıcı gösterinin ardından kar rengi teniyle sapasağlam duran bedenini gösteriyor ve alkış yağmuruna tutuluyordu. "Hepsi numara," diyorlardı her şeyde kusur bulanlar. O hiçbir şey söylemiyordu. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, aynı zamanda bugün Bevarih rüzgarları da varmış. Saatli Marif takviminden de aktarıldığı üzere Bevarih rüzgarlarının başlaması olarak nitelendirilen günün içerisindeyiz. Nedir Bevarih rüzgarları dersiniz? O da Deniz Gezgin'in derlediği Doğa Defteri adlı, Sel Yayınları'ndan çıkan Doğa Defteri adlı kitapçımızda mevcut, defterimizde mevcut. Şöyle yazıyor: Mayıs'ın son günü başlayıp 41 gün sürmesi beklenen çöllerden esen çok sıcak, kırmızı renkli rüzgarlardır Bevarih rüzgarları. Bunaltıcı ve tozludur. Bevarih eserken, özür dilerim, yağmur yağarsa damlaları da çamurlu olurmuş. Dikkatli olmakta fayda var. Ve aynı zamanda bugün Mayıs ayının son günü. Yarın itibariyle de Haziran ayına girmiş olacağız. Haziran ayının ilk haftasını Açık Gazete bayram tatilinde geçirecek. Ama Haziran ayının ne manaya geldiğini de hem Saatli Marif takvimi içerisinde söylemiş olacağız ama öncesinde de biz de aynı şekilde Doğa Defteri üzerinden aktarmaya devam edelim. Yaz gün dönümünün yaşandığı Haziran şenlik ayıdır diye yazıyor Doğa Defteri'nde. Hemen her kültürde yaz dönümü ateşleri yakılıp dans edilir. Yazın gelişi ağaç dikip ekmek pişirilerek kutlanır. Bu ayda ağaç kesmek, doğayı incitmek her zamankinden daha belalıdır. Haziran şifalı bitkilerin toplanma ayıdır. Pek çoğu en etkili evresinde oldukları için. Hayvanların dilini öğrenmek, görünmez olmak, yaraları iyileştirip hastalıklara derman bulmak isteyenler Haziran'da kırlarda dolaşır. Yüksek bölgelerde Haziran kiraz ayı olarak da anılır ama incir yetişen topraklarda ilek ayıdır. İncir ağaçlarının döllediği başlı başına bir mevsim olarak nitelendiriliyor Haziran. Bu ay ebabillerin yavrulama vaktiymiş aynı zamanda. Şehirlerde ebabil düşme ayı desek de yeri diye yazıyor. Çünkü en uzun uçabilen ve hıza alışkın ebabiller bile yavruyken sıklıkla irtifa kaybedip yollara, pencere önü ya da balkonlara düşebiliyormuş. Konan kuşun bir daha havalanması kolay değildir. Bu yüzden onları bulanlar hasta ya da sakat olduklarını sanır. Aslında yeniden uçabilmek için tek ihtiyaçları yüksek bir yerden bırakılmak ya da havaya fırlatılmakmış. Siz gene de dikkatli olun. Etrafta gördüğünüz her kuşu havaya fırlatmayın. Çiçek açanlar diye de listesi verilmiş. Çiçek açanların listesi de şu şekilde. Sarı kantoron, çarkıfelek, oğulotu, akasma, şevketi bostan, arı otu, çeti, çoban dikeni, gazal boynuzu, mürver, sahil asteri, teke sakalı, kurt kulağı süsen, mayasıl otu gibi devam ediyor. Uçanlar da şunlarmış. Saz sümbülü, kızıl sırtlı örümcek kuşu, ebabil biraz önce bahsettiğimiz gibi, kum kırlangıcı, kamış bülbülü, üveyik, Akdeniz martısı, kukumav, kuyruk kakan ve balık baykuşu. Latince ismiyle Ketupa zeylonensis. Ketupa zeylonensis yani balık baykuşunun da uçma vaktiymiş. Etrafta görürseniz belki de fark edebilirsiniz. Evet, Doğa Defteri bu şekilde anlatıyordum. Saatli Marif takviminin hemen ardından ve Doğa Defteri'nde aktardığımız bilgilerin sonrasında tarihte bugün neler olmuş diye bakalım. 1927 yılında bugün son T model Ford'un üretimi yapılmış. Yaklaşık 15.007.003 araçtan sonra üretimi durmuş 1927 yılında. Bu da birçok üretim sürecine de aynı zamanda üretim sürecine de örnek alabilecek adı anılan bir sürecin de başlangıcı olarak nitelendirilen bir ürünün üretilişinin sonu olarak söyleniyor. 15.007.003 1927 itibariyle araç üretilmiş. 2008 yılında bugün ise Usain Bolt 100 metrede rekor kırmış. 9.72 saniyeyle dünya rekorunu kırmış 100 metrede. 2010 yılında ise İsrail ordusu Türkiye'den gelen İnsan Hakları Vakfı'nın 9 insani yardım Vakfı'nın gemisine gece yarısı baskını düzenlemiş. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu operasyonu desteklediğini açıklamış olduğu da aynı şekilde söyleniyor. 2010'da da Benjamin Netanyahu Bibi vardı. Bu konuyla alakalı geçtiğimiz günlerde bir haber de vardı. Onu aktaralım bu vesileyle. Uluslararası Ceza Mahkemesi Mavi Marmara saldırısı ile ilgili savcılığa tanıdığı soruşturma kararının ilişkin süreyi erteledi diye yazıyordu 4 Mayıs'taki haberde. Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail'in 2010 yılında Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıyla ilgili böyle bir karar almış. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yazılı açıklamada mahkemenin 15 Kasım 2018'de savcının 6 Kasım 2014'te aldığı kararı tekrar gözden geçirmesi için verdiği sürenin 15 Mayıs 2019'dan 2 Eylül 2019'a ertelendiği söylenmiş. Bu başvuru sonrasında İsrailli siyasiler ve askeri sorumlular hakkında Komor, Kamboçya ve Yunanistan devletleri adına süreç başlatılmıştı diye yazıyor. 31 Mayıs 2010'da bu gerçekleşen olayda itirazlarla ilgili görüş farklılıkları varmış. Hukuki sürecin de aynı şekilde devam ettiğine dair haberler de var. bir şekilde de haberler internet sitelerindeki ve gazetelerdeki haberleri de görebilmeniz mümkün. Olayın üzerinden, saldırının üzerinden 9 yıl geçti deniliyor. Ve 10 insani yardım çalışanının öldürüldüğü bu saldırının ardından da neler olup bittiğini de bugün de internet sitelerinde ve aynı şekilde gazetelerde görebilmek mümkün olacak gibi duruyor. Bugün neler var elimizde haberler olarak bakacak diye soracak olursanız, seçim gündemi ağırlıklı olarak internet sitelerine ve gazetelere yansıyan haberleri bugün derlemiş olduk sizin için. Reuters'tan gelen bir haber var. Deutsche Welle Türkçe'nin de aynı şekilde aktardığı bir haber. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin anketinde İmamoğlu Yıldırım'ın 3 puan önünde deniliyor. Bir diğer taraftan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargıda köklü ve yapısal reformlar öngören yargı reformu stratejisi belgesini açıkladığı haberi var. Gene Deutsche Welle'nin internet sitesinden aktarmak gerekirse. Erdoğan belgenin amacının hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi ve demokrasinin güçlendirilmesi olduğunu söylemiş. İfade özgürlüğünün demokrasinin en önemli şartı olarak gördüklerini söylemiş. Son 6 yılda ifade ve medya özgürlüğünü geliştirilmesi yönelik önemli adımlar atıldığını da aynı şekilde söylemiş. Bu konuyla alakalı yapılmış olan çeşitli yorumlar var. Biyanet'ten aktarabilmek mümkün bunları da. İstanbul ve Diyarbakır baroları yargı reformunu kadınlar açısından yorumlamışlar. Kadın avukatlar yargı reformunda nafaka hakkına dair düzenleme olmamasından memnunmuş. Ancak diye yazıyor, konunun başka bir dönemde gündeme gelmesinden endişeliymişler. Her iki baroda aile hukukunda arabuluculuk düzenlemesini eleştiriyormuş. Bundan bahsedebiliriz. Bir diğer taraftan bu ifade özgürlüğü ile alakalı en önemli önemli adımlar atıldığından bahsedile dursun. Mahkeme beraat taleplerini reddetmiş. Yardımcı doçent doktor Bülent Çık'ın kanserojen kimyasalların tespit etmeyi amaçlayan projeye ilişkin bulguları kamuoyuyla paylaştığı gerekçesiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması görülmüş. Biyanet yazarı gıda mühendisi yardımcı doçent doktor Bülent Çık hakkında Sağlık Bakanlığı'nca yürütülen projeye ilişkin bulguları kamuoyuna paylaştığı gerekçesiyle açılan davada ikinci duruşma gerçekleşmiş. Çok sayıda izleyici ve izleyici de duruşmayı takip etmiş. Hakime Nursel Bedir ilk duruşmada olduğu gibi bu duruşmada da derhal beraat taleplerini reddetmiş. Kadın hakları savuncusu yargı reformu konusunda Adalet Bakanı'nın aksini söylüyor diye gelen şekilde beyan etti. Adalet Bakanı Gül, yargı reformu stratejisi belgesi hazırlanırken tüm çevrelerin görüş alındığını söylemiş. Ancak kadın hakları savunucuları kendilerinin görüşünün alınmadığını söylemişler. Kadın haklarına yönelik büyük çaplı bir saldırı başlatıldı deniliyor. Kadın hakları savunucusu avukat Canan Arın, nafaka konusunda kendilerinden herhangi bir görüş alınmadığını belirtmiş. Kadın haklarına yönelik daha büyük ve geniş saldırıların bir parçası olduğunu söylemiş nafaka yönelik saldırılarla alakalı olarak. Devlete yakın sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine başvuruldu deniliyor. Muhalefetten de bir takım tepkiler var. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yargı reformu paketiyle ilgili konuşmuş. Ve Özel, bu kuvvetler ayrılığının ayaklar altına alındığını, tek adam rejiminin tescillendiği günlerden biridir açıklamasını yapmış. Tekrardan davalara dönecek olursak, akademisyenler Filiz Arıöz ve Tezcan Durna'ya terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla birer yıl 3'er ay hapis cezası verilmiş. Kararlarda hükmün açıklanması geri bırakıldı diye yazıyor Biyanet'in internet sitesinde. Barış için akademisyenlerin bu suça ortak olmayacağız bildirisini imzaladıkları için terör örgütü propagandası suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde devam ediyor. Kuzey Ormanları savunmasından bir açıklama var. Kuzey Marmara Muhafaza Ormanı ilan edilsin çağrısını yapmışlar. Açıklamada İstanbul'a su yetiştirmek için İğneada longozlarına ve Karanlık Vadi'ye baraj yapılması da bu bölgelerin ölüm fermanı olarak nitelendirilmiş. Kuzey Ormanları savunması yani KOS, Kuzey Marmara Muhafaza Ormanı ilan edilmesi amacıyla başlattıkları kampanyanın basın açıklamasında söylemiş bunu. Bunları Trakya, İstanbul ve Anadolu'nun su, nefes, yaşam kaynağı olan kuzey ormanları muhafaza ormanı ilan edilerek mutlaka koruma altına alınmalı demişler. Her türlü rant ve yağma projesine derhal kapatılmalı demişler bu açıklamada. Sadece bir hafta aralığında bile kuzey ormanlarının 6 ayrı mevkinde tahrip projeleri planlarının basına yansıdığı da hatırlatılmış. Daha detaylı olarak anlatabilmek mümkün olabilir bunu. Bir diğer taraftan da S-300'ler, S-400'ler haberleri var. Bloomberg'te S-400'leri, Türkiye S-400'leri Akdeniz'de konuşlandıracak diye yazıyor. S-400'ler kuzey sahiline konuşlandırılmayı düşünüldüğü iddia ediliyor. S-400'lerin iddiaya göre Türkiye bunu Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama çalışmaları nedeniyle Kıbrıs ile yaşadığı gerginlikten dolayı planlıyormuş. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında gerilme neden olan Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini satın alma sürecinde Türkiye'nin S-400'leri güney sahiline konuşlandırmayı düşündüğü iddia edilmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yandan baskıyı arttırdığından bahsediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüşmüş İdlib konusunun. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre diye yazıyor burada. Erdoğan Putin'e İdlib'de bir an önce ateşkesin sağlanması ve akabinde siyasi çözüm sürecine yeniden odaklanmak gerektiğini söylemiş. İkili ilişkilerin olumlu gündemle ilerlediği söylenmiş. Bir diğer taraftan da İdlib'de devam ediyor çatışmalar. Suriye yakınlarında da bu gaz çıkmıştı. Kıbrıs yakınlarında da gaz çıkmıştı. Gazın çıktığı etrafta, gazın çıktığı bölgelerde çeşitli anlaşmazsızlıklar da sizin de gördüğünüz üzere çıkıyor. Bu gaza da Amerika Birleşik Devletleri özgürlük gazı adını veriyor. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı yetkilileri ülkede çıkan doğal gazı özgürlük gazı olarak nitelendirmeye başlamış. Bunu da söylemiştik. İlk olarak 2 Mayıs'ta Enerji Bakanı Rick Perry tarafından kullanılan bu ifade artık resmi belgelerde de kullanılıyormuş. Perry, Brüksel ziyareti sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa kıtasını Nazi işgalinden kurtarmasına gönderme yaparak Amerika Avrupa'ya doğalgaz ihracatını iki katına çıkaracak demiş. ABD kıtaya yeni bir özgürlük formu sunuyor ama bunu bu kez genç Amerikan askerleriyle değil sıvılaştırılmış doğalgazla yapıyoruz demiş. Amerika Avrupa'ya doğalgaz ihracatını iki katına çıkaracak. ABD kıtaya yeni bir özgürlük formu sunacak. Bunu da genç Amerikan askerleriyle değil sıvılaştırılmış doğalgazla yapacakmış. Amerikan doğalgazının Rus gazına karşı bir alternatif olacağını söylemiştir Rick Perry. Bu hatırlatılıyor BBC'nin haberinde. Enerji Bakanlığı Müsteşarı Mark Menezes Salı günü Teksas'taki Freeport LNG LNG terminalinden çıkan gazın ihracına onay verilmesiyle ilgili duyuruyu da bu ifadeyi kullanmış. Freeport LNG'den ihraç kapasitesini arttırmak Amerika'nın müttefiklerine ucuz bir temiz enerji kaynağı sunarak özgürlük gazının tüm dünyaya yayılmasını sağlamak açısından yaşamsal önemlidir demiş. Fosil yakıttan bahsediyoruz ve masumlaştırmaya çalışarak küresel iklim krizine en büyük katkılardan birini bulabilecek olan bu materyalden bahsediyoruz. Fosil yakıtlardan sorumlu bakan yardımcısı Stephen Weinberg de konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yıl doğalgaz üretiminde yeni bir rekor kırdığı dönemde Enerji Bakanlığı özgürlük moleküllerinin dünyaya ihraç edilmesine izin veren etkili bir mevzuatın oluşturulması için elinden geleni yapıyor ifadelerini kullanmış. O özgürlük molekülleri Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemi almasına komşularıyla zıt düşmesine ve Amerika Birleşik Devletleri ile de ters düşmesine neden oluyor. En yakın müttefiki Katar'da Kıbrıslıların gaz arama projesinde başat aktörlerden biri oluyor. Özgürlük molekülü bu işe yarıyor Türkiye'de. İngiltere'de yayınlanan The Guardian gazetesi konuyla ilgili haberinde doğal gaza milliyetçi bir anlam yüklemeye çalışan Trump yönetimi mensuplarının kavramın saçmalığının farkında olup olmadıkları belli değil ama Enerji Bakanı'nın buna inandığı anlaşılıyor ifadelerini kullanmış yazdıkları haberde. İlginç. Bu durumdan bahseden haber de var. Doğalgazla başladık. Aslında doğalgaz ve arkasından neler gelebileceğine dair haberleri de başlayarak gidebiliriz. Ardından yargı reformuyla alakalı tartışma zaten bütün internet sitelerinde var. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında gerilme neden olan Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alma sürecinde Türkiye'nin S-400'leri güney sahiline konuşlandırılmayı düşündüğü iddia edilmiş. Bloomberg'in ya da dört kaynağa dayandırdığı haberine göre Türkiye S-400'leri Kıbrıs ile Akdeniz arasındaki biraz önce bahsettiğimiz özgürlük gazı ya da doğal gaz. Özgürlük gazını kullanmaya gerek yok. Çok absürt bir isim ama aklınızda bir köşesinde bulunsun. Bu kadar absürt bir dünyada yaşıyoruz aynı zamanda. Doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetleriyle ilgili tartışma yaşanan güney sahiline konuşlandırmayı planlıyormuş Türkiye S-400'leri. Kaynaklar S-400'ler için sadece Akdeniz sahillerinin değil başka yerlerin de düşünüldüğünü aktarmış. Kaynaklara göre, Deutsche Welle'den aktarıyorum, S-400'ler Rusya tarafından inşa edilen Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'nun da etrafına konuşlandırılabilirmiş. Temelinde çatlaklar bulunan Akkuyu'yu ardından onarılan S-400'lerle savunacaklarmış. Türk hükümetinin konuyla ilgili yorum yapmadığı bildirilmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin de bir diğer taraftan baskı arttırdığından bahsediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin S-400 anlaşmasından vazgeçmesi için üzerindeki baskıyı giderek arttırıyor diye yazmışlar. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sisteminin teslimatının tamamlanmasının halinde Türkiye'nin olumsuz sonuçlarla karşılaşacağı uyarısında bulunmuş. Sözcü bu olumsuz sonuçların F-35'lerin alımı ve üretimine katılımının askıya alınması ile CAATSA ya da CAATSA nedeniyle yaptırımların uygulanmasının neden olacağını söylemiş. Kısa adı CAATSA olan Amerika Birleşik Devletleri'nin düşmanlarını yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası. Türkçesi ADYYMEY'nin Rusya'dan silah alan ülkelere yaptırımlar uygulamasını öngörüyormuş. Amerika Birleşik Devletleri NATO sistemleriyle uyumlu olmadığı gerekçesi Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi almasına karşı çıkıyormuş. S-400 konusunu Amerika ile Washington arasında gerilim yaratmasına rağmen Türk hükümetinden S-400 anlaşmasından geri adım atılmayacağı yönünde açıklamalar geldiği hatırlatılıyor. Son olarak Savunma Bakanı Hulusi Akar konuşmuş. S-400'lerin teslimatının Haziran ayına yetişmeyebileceğini ancak önümüzdeki aylarda geleceğini açıklamış. Süreç başladı demiş Akar, Deutsche Welle'nin haberine göre. Erdoğan'la Putin de telefonda konuşmuş. İkili ilişkilerin olumlu gündemde ilerlediği belirtilmiş. Birkaç aydır Suriye rejim ordusu, Esad rejiminin ordusu ve Rusya'nın hava bombardımanının arttığı İdlib'de on binlerce kişi Türkiye'nin sınırındaki kamplara sığınmış durumdaymış. Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi'nin Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre Erdoğan görüşmede İdlib'de bir an önce ateşkesin sağlanması ve akabinde siyasi çözüm sürecine yeniden odaklanması gerektiğini söylemiş. Suriye rejiminin İdlib'in güneyinde ağırlıkla sivilleri hedef alan saldırılarında daha fazla can kaybının önüne geçmek ve sınırlarımıza yönelik artan göç riskini bertaraf etmek gerektiğini Rus mevkidaşına iletti diye yazıyor Biyanet'in internet sitesinde. Görüşmenin ardından Kremlin'den yapılan açıklamaya göre ise iki lider İdlib'deki durumun istikrara kavuşması için terörist grupların etkisiz hale getirilmesi için etkili önlemler almak da dahil ortak çalışmanın önemine değinmişler. Japonya'daki görüşmeye değinilmeyen açıklamada, Japonya'da bir görüşme de olacakmış galiba, askeri ve teknik işbirliği gibi ikili meselelerin de telefon konuşmasında gündeme geldiği belirtilmiş. Bu gibi konuları telefonda görüşmemekte fayda var ama devlet lideri olduğun zaman bir problem çıkmıyor galiba. Rusya ve Türkiye Eylül ayında İdlib ateşkesinin sağlanması ve silahtan arındırılmış bölge ilan edilmesi konusunda uzlaşmıştı. Bu hatırlatılıyor. Ancak hem Rus savaş uçakları hem de Rusya tarafından desteklenen Suriye ordusu muhaliflerin elindeki bu son bölgeyi almak için yakın zamanda bir taarruz başlatmış. Son 3 haftada hastane ve okulların vurulduğu İdlib'de Birleşmiş Milletler'e göre en az 160 sivil öldürülmüş. Vurulan yerler arasında hastaneler ve okullar da var. MGK bildirisinden bahsediliyor. 30 Mayıs'ta yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada İdlib'de Rus ordusunun ve Suriye rejiminin sürdürdüğü operasyonlara değinilmiş. 3,5 saat süren toplantıda Suriye'nin yanı sıra Kuzey Irak'taki Pençe operasyonu, Doğu Akdeniz'deki yaşanan gelişmeler ele alınmış ve Sri Lanka'daki saldırılar kınanmış. Açıklamada yer alan Suriye kısmında uzunca bir süredir neredeyse tüm toplantıların ardından yapılan açıklamalarda güney sınırındaki terör tehdidi olarak değinilen Fırat'ın doğusu ve Membiç konularına yer verilmemiş. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin unsurlarının da görev yaptığı İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yaşayan sivil halka yönelik Suriye rejimi tarafından gerçekleştirilen saldırıların İdlib mutabakatına aykırı olduğu, Astana ruhunu zedelediği belirtilmiş. Yeni bir insani krize ve kitlesel göçe engel olmak maksadıyla ilgili ülkelerle temasların sürdürüldüğü. Açıklamada Suriye'nin başlığı altında PKK'nın ya da PKK'ya değinilmezken diye yazıyor Biyanet'in internet sitesinde. Kuzey Irak'ta yuvalanan PKK ya da PKK terör örgütüne karşı başarıyla yürütülen pençe harekatı kapsamlı şekilde ele alınmıştır ifadeleri kullanılmış efendim. Savaş durumları böyle. Bir diğer taraftan yargı durumları var, seçim durumları da var. Kısa bir ara verdikten sonra hem yargı reformuyla alakalı durumlar, hem devam etmekte olan davalar, hem de seçimle alakalı çıkan son haberler, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan ormanlar ve Londra'da Harrods mağazasında 112 milyon lira harcayan Azeri kadınla alakalı detaylar Açık Gazete içerisinde olacak. Açık Gazete. Adem Olananlar adlı parçayı dinledik Sezen Aksu'dan. Ronnie Uzay Hepburn'ın ölüm yıldönümüydü. Bugün 31 Mayıs 1994'te ölmüştü. 24 Temmuz 1969 doğumlu Türk besteci ve yapımcı Yayla ve Eti Hepburn'ın oğlu. Saint-Benoît Fransız Lisesi'nden mezun oldu ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölümünü bitirdiği yazıyor. İlk olarak Zuhal Olcay'ın Küçük Bir Öykü bu ve Akrep Nalan'ın Dağ Çiçeği albümlerinde piyano çalmış. Sezen Aksu ile birlikte müzik üzerine ortak çalışmalar yapmış. Sanatçının Deli Kızın Türküsü albümünde çalışmış. Sahne çalışmalarına kendisini de eşlik etmiş. Levent Yüksel, Sertab Erener ve Aşkın Nur Yengi gibi isimlerin albümlerinde besteci ve yapımcı olarak da görev almıştı Uzay Yaparı. Bu vesileyle de ona günaydın deme fırsatı bulduk. Adem Olan Atlar Anlar adlı parçayla beraber. Evet, haberlerimize devam ediyoruz. Seçimlerle alakalı olan haberi hemen verelim. Deutsche Welle'nin Türkçe internet sitesinden aktarmak gerekirse Reuters'tan gelen bir bilgi bu. AKP'nin yaptırdığı ankette mazbatası geri alınan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun AKP adayı Binali Yıldırım'ın 3 puan önünde olduğu iddia edilmiş. 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine dair AKP tarafından yaptırılan ankette Yüksek Seçim Kurulu'nun iptal ettiği 31 Mart seçimlerini kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun AKP adayı Binali Yıldırım'ın 3 puan önünde olduğu bildirilmiş. Reuters'ın AKP'li kaynaklara dayandığı haberine göre durum bu şekilde ortaya çıkmış. AKP yakınlığıyla bilinen MAK danışmanlığın bu hafta açıkladığı kamuoyu araştırmasından CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi adayı İmamoğlu'nun AKP adayı Binali Yıldırım'ın yaklaşık 2 puan önünde olduğu ortaya çıkmıştı diye hatırlatılıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptaline ilişkin 250 sayfalık gerekçeli kararını 22 Mayıs tarihinde açıklamış. Muhalefet partilerinin Yüksek Seçim Kurulu temsilcileri kararın siyasi ve hukuk dışı olduğu değerlendirilmesinde bulunmuştu diye de aynı şekilde hatırlatılıyor. Bir diğer taraftan seçim gündemi devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargıda köklü ve yapısal reformlar öngören yargı reformu stratejisi belgesinin açıklaması haberi var. Erdoğan belgenin amacının hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi ve demokrasinin güçlendirilmesi olduğunu kaydetmiş. İfade özgürlüğünün demokrasinin en önemli şartı olarak gördüklerini söylemiş ve son 6 yılda ifade ve medya özgürlüğünün geliştirilmesine yönelik önemli adımlar attık demiş. Tutukluluk süreleri ile alakalı bir durum var. Tutuklanma tedbirinin ölçülü kullanılmasına yönelik yeni adımlar attıklarını söylemiş Cumhurbaşkanı. Tutuklamayı istisnai tedbir, tutuksuz yargılanmayı asıl yöntem olarak görüyoruz şeklinde konuşmuş. Erdoğan tutukluluk tedbirlerine ancak zorunlu hallerde başvurulması için yeni düzenlemeler yapılacağını söylemiş. Makul sürede yargılanma hakkının ihlaline ilişkin başvurular için yeni bir mekanizma hayata geçirileceği de aynı şekilde söylenenler arasındaymış. Aynı zamanda Erdoğan, İfade özgürlüğüne ilişkin davalarda kararın istinaf incelemesinden sonra bir de Yargıtay tarafından incelenmesini sağlanacağını söylemiş. Erdoğan internet erişim engelleme usullerini gözden geçirdiklerini ve bir internet sitesinin tamamına değil engellenmesine karar verilen kısmına erişimin sınırlanmasına imkan verecek bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını söylemiş. Demek bazı siteler açılabilir. Yani kaydetmediyseniz tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası standartlara uygun bir mevzuat altyapısı oluşturulacağını da açıklamış. Deutsche Welle Türkçe'nin haberi bu. Bir diğer taraftan da İstanbul ve Diyarbakır baroları yargı reformunu kadın açısından yorumladı deniliyor Biyanet'in haberinde. Kadın avukatlar yargı reformunda nafaka hakkına dair düzenleme olmamasından memnun ancak konunun başka bir dönemde gündeme gelmesinden endişeliymiş. Tırnak içinde şu yazıyor: aile hukukunda arabuluculuk gibi alternatif çözüm yollarına karşıyız. Şu an açıklanan yargı reformunda eğer şiddet içermiyorsa hakim arabulucuya götürebilir diyor deniliyor. Bunun kriteri nedir? Aile hukuku uyuşmazlıkları genelde şiddet içeriklidir. Şiddet sadece fiziksel değildir, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet de mevcuttur denilmiş. Boşanacak tarafların birinin, ki bu hep kadındır diye de hatırlatılıyor, fiziksel, cinsel ve psikolojik veya ekonomik şiddet iddiası var ise bu anlaşmazsızlık arabuluculuğa elverişli olmayacaktır. Türkiye'de boşanmaların neredeyse tamamına yakın bir bölümü şiddet içermektedir. Anlaşmalı boşanmalarda bu husus tartışılmıyor. Böyle bir durumda zorunlu arabuluculuk hem büyük mağduriyetlere sebep olacak hem de Türkiye'nin taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi'ne aykırı olacaktır denilmiş. Bu iki itirazda Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargı reformu paketindeki arabuluculuk açıklamasına ilişkindi. İtirazlardan ilki İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden Birsen Baş Topaloğlu'na ait, ikinci itirazda Kadın Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden avukat Aslı Pasinler'denmiş. Aslında kadın hakları savunucuları pakette nafaka sınırlandırılmasına dair maddeler bekliyormuş. Bu beklentinin nedeni de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün nafakaya dair açıklamasıymış. Bu hatırlatılıyor haberin içerisinde. Bir nafakanın sürekli ya da objektif kriterlerle hakkaniyet ve adalet ölçüsü içerisinde düzenlenmesi gerekir. Bu konularda çalışmalar da var. Alt üst sınır konusunda teknik çalışmalar bakanlıkça tamamlanmak üzere en makul düzenleme ortaya çıkacaktır denilmiş. Olduğu da hatırlatılıyor. Pakette nafaka yok, arabuluculuk var deniliyor. Ancak Erdoğan'ın konuşmasında kadın hakları savunucuların merakla beklediği nafaka konusunda yeni bir düzenleme yer almamış. Kadınlara dair sadece boşanma durumu ile ilgili bir madde dikkat çekmiş. Bu madde ise şöyle ifade edilmiş. Şiddet içermeyen uzlaşmalarda aile arabuluculuğu getirilmesi sağlanacaktır. Açılan dava hakim tarafından arabuluculara havale edilecektir denilmiş. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden Topaloğlu aile hukukuna önerilen arabuluculuk önerisine karşı olduklarını söylüyormuş. Ve şu şekilde dile getiriyormuş neden karşı olduklarını. Aile hukukunda zaten anlaşmalı boşanma dava türü var. Taraflar anlaşmışsa zaten mevcut yasal düzenleme ile arabuluculuğa gitmeden anlaşmalı boşanma dava türü ile boşanılabilmekte. Aile arabuluculuğu ile aile hukukundan alternatif yargılama yolunun açılmasını doğru bulmuyoruz. Boşanmak isteyen kadınlar için arabulucuya gitmek bir zaman kaybına neden olacaktır denilmiş. Bu da kadınların geri adım atmasına neden olabilir. Kadının boşanmaya dair iradesinin sakatlanmasına neden olabilir. Kadın eğer arabuluculuğa gitmek istemezse ne olacak? Bu konu çok muallakta bırakılmış denilmiş. Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden Pasinli de ilgili düzenlemeye dair şunları söylemiş. Açıklanan yargı reformu stratejisi belgesinde alternatif uyuşmazsızlık çözüm yöntemleri şeklinde açılan başlıkla hukuk uyuşmazsızlıklarında arabuluculuk müessesi de ele alınmıştır. Buna göre boşanma, nafaka, mal paylaşımı, tazminat, velayet, çocuklara kişisel ilişki kurma gibi konularda vatandaşlar aile mahkemesi hakimi tarafından arabulucuya yönlendirilecektir. Fakat aile arabuluculuğu mevzusu her ne kadar başka ülkelerde uygulandığını bilsek de kadına karşı şiddetin hız kesmeden devam ettiği bu ülkede maalesef bizi başka bir çıkmaza gark edecektir. Bu yüzden aile arabuluculuğuna itiraz ediyoruz denilmiş. Türkiye'nin taraf ve ilk imzacısı olduğu kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bununla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi yani İstanbul Sözleşmesi kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti ortadan kaldırmak için taraf devletlere belirli standartlar getirmekte ve sorumluluklar yüklemektedir. Peki İstanbul Sözleşmesi'nin aile, ev içi şiddet konusundaki şiddetin tanımı neyi kapsamaktadır denilmiş Pasinle tarafından ve şu şekilde dile getirilmiş. Sözleşmenin 3. maddesinin B bendine göre aile içi şiddet eylemin gerçekleştiren mağdurla aynı ikametgahı paylaşmakta olsun veya olmasın veya daha önce paylaşmış olsun veya olmasın aile içinde veya aile biriminde veya mevcut veya daha önceki eşler veya birlikte yaşayan bireyler arasında meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet eylemleri olarak anlaşılacaktır. Bu durumunda İstanbul Sözleşmesi'ne yeni çıkan durumunda İstanbul Sözleşmesi'ne aykırı olacağı olduğu söyleniyor. Bir itirazda görüşlerini aldık açıklamasındaymış. Yargı reformu strateji belgesi hazırlanırken tüm çevrelerden görüş alındığı belirtilmiş. Bizim açımızdan kısmen doğru barolara görüş için bildirimde bulundular. Fakat belgenin bize ulaştığı vakit ertesi gün teslim uyarısında bulunuluyordu demiş Pasinli. Son olarak da şuna dikkat çekmiş. Yani geç gönderildiği zaman daraltıldı. Birçok baroda benzer durumların yaşandığını biliyoruz. Zira bunlar olmasa da kadın kurumları kendi görüşlerine sorulmadığını ifade ettiler. Dolayısıyla bu alanda çalışan toplum gerçekliğini ve kadın gerçeğini en iyi tanıyan kurumlara tam da bu alanla ilgili görüşleri sorulmaması kabul edilemezdir denilmiş. Sonuç olarak bir konuda görüş bildirimi alınması sanıldığı gibi sorumluluğu ortadan kaldıran bir durum yaratmaz. Tam aksine Bildirilen görüşlerin dikkate alınmaması başka bir sorunu hal yaratır denilmiş Biyanet'ten. Evrim Kepe'nin aktardığı üzere Diyarbakır ve İstanbul barolarının açıklamalarından bu durumu aktardık. Bundan bahsediliyor. Mahkeme devam etmekte olan mahkemeler de var, davalar da var. Mahkeme beraat taleplerini reddetmiş. Şık'a ikinci duruşmada beraat kararı çıkmadı deniliyor. Yardımcı doçent doktor Bülent Şık'ın kanserojen kimyasalları tespit etmeye amaçlayan projeye ilişkin bulguları kamuoyuyla paylaştığı gerekçesiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Bülent Hoca da dün Açık Radyo'daydı. Biyanet yazarı, gıda mühendisi, yardımcı doçent doktor Bülent Şık hakkında Sağlık Bakanlığı'nca yürütülen projeye ilişkin bulguları kamuoyuyla paylaştığı gerekçesiyle açılan davanın ikinci duruşması İstanbul Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüş. Davaya konu olan araştırmada geçen illerin baro başkanları Bülent Şık'ı savunmak üzere duruşma salonunda hazır bulunmuşlar. Çok sayıda izleyici de duruşmayı takip etmiş. Hakimi Nursel Bedir ilk duruşmada olduğu gibi bu duruşmada da derhal beraat taleplerini reddetmiş. Bedir ayrıca beraat talebine ilişkin aksi hüküm verilmesi durumunda Sağlık Bakanlığı'na söz konusu araştırma hakkında çıkan sonuçlarla ilgili hangi önlemlerin alındığının sorulması yönündeki talebi de dosyanın esasında bir katkı sağlamayacağı yönündeki kanaati nedeniyle reddetmiş. Şık'a ve müdafi avukatlara esasa ilişkin savunma yapmaları için önümüzdeki celseye kadar süre verilmiş. Bir sonraki duruşma 26 Eylül 2019 saat 14'te görülecekmiş. 26 Eylül 2019 saat 14. Sağlık Bakanlığı müzekkereye cevap vermiş. Bir önceki celsede mahkeme Sağlık Bakanlığı'na müzekkere, Ömer Bayandır'a keşke burada olsaydı da söyleseydi bize müzekkere nedir diye. Ama biz bakarız. İnternet burada. Müzekkere yazılarak suça konu rapor ile ilgili olarak raporun açıklanmasının yasaklanmasına dair bir karar alınıp alınmadığı ve ilgili birimlere iletilip iletilmediğinin sorulmasına karar vermiş olduğu söyleniyor. Müzekkereye ben tekrardan bir bakayım, aklıma takıldı. Müzekkere, evet. Sağlık Bakanlığı yapılan müzekkereye cevap geldiği görüldü. Fakat Bülent Şık'ın söz konusu cevabın üniversite ile bakanlığın arasında yapılan sözleşme olduğunu ve bu sözleşmede böyle bir madde olmadığını söylediği aktarılıyor. Duruşmada ilk olarak söz alan Şık'ın avukatı Can Atalay, iddianameyi hazırlayan savcının iddianameyi yasaklayan bir bilginin açıklanması üzerine kurmadığını belirterek maddi ve manevi unsurların oluşmadığını söylemiş ve derhal beraat talep etmiş. Hem bilirkişi raporunun hem de Sağlık Bakanlığı'nın cevabının Şık'ın suç işlemediğine yönelik bulguları desteklediğini kaydeden Atalay derhal beraat kararı verilmesini talep etmiş. Mahkeme ara kararında bu talebi reddetmiş. Atalay'ın ardından söz alan Bülent Şık, halk sağlığında korumanın tedavi etmekten iyi olduğunu belirtmiş. Kocaeli ve Ergene havzasında yaşanan kanser sorunlarını artık herkesin bildiğini belirten Şık, halk sağlığı açısından önem taşıyan bir sorun nedeniyle benim üzerinden bir yargılanma yapılmasını doğru bulmuyorum diye konuşmuş. Şık, bu sorunu çözmek istiyorsak bölgede yaşayan insanların, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin ve kamu kurumlarının çözümün bir parçası olmasını sağlamak zorundayız demiş. Söz konusu sorunların çözümü için maddi kaynak ayrılması gerektiğini de vurgulamış Bülent Hoca, Bülent Şık. 2005'te 205 milyon lira harcanarak Kurtköy'de yapılan Formula 1 pistini örnek olarak göstermiş. Pistin şu anda otopark olarak hizmet verdiğini aktaran Şık, eğer o paranın onda birini halk sağlığına harcasaydık sorunu çözmüştük demiş. Söz konusu rapor sonrasında Sağlık Bakanlığı'na ne gibi önlemler aldığının araştırılmasını isteyen Şık'ın da bu talebi mahkemenin esasa ilişkin bir katkı sunmayacağı nedeniyle kabul görmediğinden bahsediliyor Biyanet'in haberinde. Şık'ın ardından duruşmaya gelen çeşitli il baro başkanları söz almış. Tekirdağ Barosu Başkanı Sedat Tekneci söz olarak Bülent Şık'ın çalışmaları yaptığı bölgede yaşıyorum. Bülent Bey'in raporu olmasa biz bunu öğrenemeyecektik. Kendisine teşekkür ediyorum. Devletin yapamadığını o yaptı ifadelerini kullanmış. Sağlık Bakanlığı'nca yürütülen kanser, Türkiye'de kanser vakalarının sık görüldüğü bölgelerde bulunan kanser yapıcı kimyasalları tespit etmeye amaçlayan projeye ilişkin bulguları kamuoyuyla paylaşan Bülent Şık, yasaklanan gizli bilgileri açıklama TCK 258, yasaklanan gizli bilgileri temin etme TCK 334 ve göreve ilişkin sırrı açıklama TCK 336 suçlamalarıyla yargılanıyor. Bunu hatırlatıyor Biyanet'in internet sitesi. Uzunca bir çeteleyle beraber. Yargı reformu konusundaki tartışmalara da son bir kez daha dönmeden önce davalarla devam edelim. Akademisyenler Filiz Arısöz ve Tezcan Durna'ya terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla birer yıl 3 ay hapis cezası verilmiş. Kararlarda hükmün açıklanması geri bırakılmış. Barış için akademisyenlerin bu suça ortak olmayacağız bildirisini imzaladıkları için terör örgütü propagandası suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde devam etmiş. 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması görülen Tezcan Durna ve 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Filiz Arısöz hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla birer yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmalarına karar verilmiş. Her iki kararda da hükmün açıklanması geri bırakılmış. 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ozan Değer'in dosyasında ise yetkisizlik kararıyla birlikte dosyanın Ankara'ya gönderilmesine karar verildi diye yazıyor. Biyanet'te uzun bir haber içerisinde bu durumun detaylarıyla beraber aktarıyor. Yeni yargı reformundan bahsediyoruz. Devam eden davalardan bahsediyoruz. CHP'den yargı reformuna ilk tepki kuvvetler ayrılığı ayaklar altına alındı denilmiş Özgür Özel tarafından CHP Grup Başkan Vekili. Özel, yürütmenin başı yasamanın işiyle ilgili günlerdir haber veriyor. Bunu strateji belgesine açıklıyor. Bu kuvvetler ayrılığının ayaklar altına alındığı, tek adam rejiminin egemenliğinin tescillendiği günlerden biridir ifadelerini kullanmış. Son günlerde içlerindeki bir takım karışıklıklardan ve tartışmalardan dolayı 291 milletvekilinden 200'ünü Meclis Genel Kurulu salonuna sokamayan iktidar partisiyle karşı karşıya olduklarını söylemiş Özel. Yasama faaliyetlerinin yapılmadığını söylemiş. Erdoğan anayasasının çöktüğünü, meclisin işlevsiz olduğunu ve 20 bin liraya yakın maaş alan milletvekillerinin lütfedip genel kurul salonuna girmediğini söyleyen Özel şöyle devam etmiş. İradelerini vermişler saraya, bir odasında adaletle ilgili çalışma, öbür odalarında bakanlar kurulunun başka kanunuyla pazarlığını yapıyorlar. Etkisiz yetkisiz milletten güç almayan bu kişilere, bunun yaptırılması kabul edilebilir değil demiş. Bunun önü söz, arkası kanun, kanun ne olur, yargı reformunu ne yapacaksın, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle sarayda yapabiliyorsan demiş Özel ve şunları eklemiş. Burada yapılacak, oylar burada verilecek, yürütmenin başı yasamanın işiyle günlerdir haber veriyor, bugün de toplantı yapıyor, strateji belgesini açıklıyor. Bu kuvvetler ayrılığının ayaklar altına alındığı, tek adam rejiminin egemenliğinin tescillendiği günlerden biridir demiş Özgür Özel. Durum böyle. Bu konuyla alakalı gazetelere de yansıyan çeşitli haberler var. Bu haberlerin içerisinde de aynı şekilde kaybolabilmek mümkün. Ama teker teker bakmak gerekirse gazetelerde bugün neler var diye. Erdoğan yargı reformu stratejisini açıkladı ama kuşkular var deniliyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetindeki ve manşetin hemen altından verilen haberinde Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı yargı reformu stratejisi Anayasa Mahkemesi ve YSK üyelerinin belirleyen ve tüm yetkileri kendisine toplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı denilmiş. Belgede hak ve özgürlükleri ve tutuklanma tedbirlerinde ölçüyü de kapsayan 9 amaç ortaya konulmuş. Strateji belgesine göre hukuk fakülteleri 5 yıla çıkacakmış. Hukuk mesleklerine giriş sınavı olacakmış. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu belgeyi olumlu bulmuş. Baro başkanları uygulamalara bakacaklarını belirterek 2015'te de aynı maddeler sunulmuştu demiş. Bundan bahsediliyor. Hemen üstünde ise manşetten AKP'li iş insanına lüks araçlar için 5 kat ödeme, bankalara atanan AKP'lilere yüksek maaş deniliyor. Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bank'ın yönetim kurulu üyeliklerine atanan AKP'lilerin maaşları belli oldu denilmiş. Eski bakanlar Abdülkadir Aksu ve Faruk Çelik ile eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a aylık net 19.750 lira maaş ödenecekmiş. Kamu görevlisi olan üyeler ise net 11.000 lira maaş alacakmış. Bundan bahsediliyor. Bir Gün gazetesiyle ifade özgürlüğüyle değil, ifade verenleri arttırdınız demiş manşette. Erdoğan yargı reformuyla ifade özgürlüğünü güçlendireceklerini iddia etse de tablo öyle değil. Adalet Bakanlığı verisine göre 2018'de 13 milyon yurttaş soruşturmadan geçirildi denilmiş. 5 kişiden birine soruşturma deniliyor. Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre 2018 yılında soruşturmaya uğrayan yurttaş sayısı 13.019.166'ymış. Erişkin nüfusu 66.551.604 olan Türkiye'de bu rakam oransal olarak %16.6'ya tekabül ediyormuş. Yani erişkin her 5 kişiden biri bir yıl içerisinde mutlaka soruşturmaya uğramış. Bir önemli istatistik de soruşturmaya uğrayanların sayısında son 7 yılda %23 oranında artış yaşanmasıymış. Bir Gün Gazetesi de bu şekilde aktarmış. Hürriyet Gazetesi yargı için 63 hedef demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 madde, 63 hedef ve 256 faaliyette oluşan belge açıkladı. Yargının yol haritası niteliğindeki belge adli sistemde köklü değişiklikler içeriyor denilmiş. Erişim engeli daraltılıyormuş. Evet. İnternet sitesindeki usul değişiyormuş. Sitenin tamamına değil sorunlu kısmına erişim engellenecekmiş. Ağır suçlar hariç 15 yaşından küçük olanların ilk defa işledikleri suçlar kovuşturmaya konu edilmeden koruma mekanizmaları içerisinde değerlendirilecekmiş. Şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarının elektronik izleme merkezi aracılığıyla evlerinde infazına imkan tanınacakmış. Yeni adliye mimarisi anlayışı getirilecekmiş. Binalarda mahkemeler ve cumhuriyet savcılıklarının mekansal olarak ayrılması sağlanacakmış. Avukatlara yeşil pasaport geliyormuş. Teknolojiden daha fazla yararlanılacakmış. Ceza mahkemeleri 24 saat görev yapacakmış. Cezada pazarlık usulü getirilecekmiş. Tanıklık kolaylaşacakmış. İfade özgürlüğü güçlendirilecekmiş. Tutuklama ölçülü kullanılacakmış. Hukuk fakültelerinin süresi 5 yıla çıkacakmış. Avukatlık sınavı yapılacakmış. Avukatların yetkileri genişletilecekmiş. Ve yeşil pasaport verilecekmiş. Coğrafi teminat geliyormuş aynı zamanda. Hakim ve savcılara coğrafi teminat geliyormuş. İstemezlerse başka bir yere atanmayacaklarmış. Hakim ve savcı yardımcılığı oluşturulacakmış. Yardımcılık görevini yapmayan hakim ve savcı olamayacakmış. Uzun süren soruşturma ve davaları takip etmek üzere bir birim kurulacakmış. Çevre, imar ve enerji davalarına bakacak özel mahkemeler kurulacakmış. Evet, bu da ilginç. Hürriyet gazetesi açıklamış. İşte yeni yargı reformu demiş Milliyet. Az tutukluluk çok özgürlük demiş Sabah gazetesi. Yeni Şafak yargıda yeni dönem demiş. Star gazetesi daha adil ve hızlı yargı demiş. Yeni adalet reformunun hemen yanına. Akşam gazetesinde demiş. AB Avrupa sürecine bağlıyız demiş. AB sözünü tutmuyor ama Avrupa sürecine bağlıyız demiş. Başkan Erdoğan diye nitelendirmişler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı Erdoğan'ı. Belki Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı olduğuna referans vererek Başkan Erdoğan diyorlardır, bilmiyorum. Kurumlarımız mülkiyet hakkı, seyahat özgürlüğü, özgürlüğü kısıtlayan uygulamalara karşı duyarlı olacak dedi. Yargı reformunu açıkladı demiş. Çocuğa ayrıcalık, etkin savunma, avukatlık sınavı, tutuklama tedbiri, çevre için özel mahkeme, mesleki teminat gibi maddelerden bahsediliyor. Çevre, imar ve enerji gibi alanlarda davaların hızlı ve etkin yürütülmesi için özel mahkemeler kurulacakmış. Bunu yakın zamanda galiba sıkça tartışabilme fırsatı da bulacağız. Ne yazık ki mi yoksa iyi ki mi, onu biraz daha detaylı olarak tartışırız önümüzdeki günlerde. Aynı zamanda bugün Taksim Gezi Parkı'nda Topçu Kışlası yapılması kararına karşı başlayıp kısa sürede tüm ülkede milyonlarca kişinin adalet, demokrasi, özgürlük talebiyle sokağa çıktığı bir harekete dönüşen Gezi Parkı protesto gösterilerinin 6. yıl dönümü olarak biliniyor. Bunu da Bir Gün Gazetesi'nin internet sitesinden aktarıyoruz. Gezi bu yıl, bu karanlık gider, Gezi kalır, biz kalırız. Gezi bu ülkenin eşitlik, özgürlük ve adalet umutudur denilerek anılıyor denilmiş. Bir Gün Gazetesi'nde. Cumhuriyet Gazetesi'nde de çocuklarımızı unutturmayacağız denilmiş. Gezi direnişi 6 yaşında. Gezi direnişinin üzerinden 6 yıl geçti. Direniş sırasında yaşamını yitirenlerin aileleri ise acılarının dinmediğini, hala adalet beklediklerini anlatıyormuş. Aileler peşini ne olursa olsun bırakmayacağız. Acımızı içimize gömüp adalet arayacağız diyor. Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz'ın mücadelesini anlatacak Emel Anne belgeseli ise 2 Haziran'da gösterime girecekmiş. Seyhan Afşar'ın haberi. Cumhuriyet Gazetesi'nden aynı zamanda bu haberde. Evrensel Gazetesi Gezi direnişin 6. yılında Gezi aileleri gazetemize konuştu denilmiş. Acımız kaldı. Umudumuz büyüdü deniliyor. Gürkan Korkmaz, Sami Elvan, Ali Ayvalıtaş, Adnan Cömert ve Emsel Atakan'la konuşmuşlar. Gezi direnişine katılanların zulme uğrarken 6 yılda adalet yerini bulmadı. Gezi Parkı eylemlerine katılanlar ise müebbet hapiste yargılanacak. 24 Haziran'da Silivri'de görülecek dava öncesinde gazetemizce konuşan şehir plancısı Tayfun Kahraman diye yazmış Evrensel Gazetesi'nde. Polis şiddetinin ardından kamu vicdanı sokağa çıkması bu direnişi demokrasi tarihine altın harflerle yazdırdı. Kentimize, ülkemize sahip çıktığımız için davayla karşı karşıyayız demiş. Dava için dayanışma çağrısı yapmış. Evrensel Gazetesi'nden aktarmak gerekirse. Sözcü Gazetesi'nde Gezi ile alakalı bir referans ya da vurgu görebiliyorum ilk sayfasında. Sözcü'de manşette yok sanırım. Umarız bu sözler lafta kalmaz denilmiş sürmanşette. Güven veren, erişilebilir bir adalet sistemi oluşturmayı ve ifade özgürlüğünü güçlendirmeyi hedefleyen reform programının öne çıkan maddeleri şöyle diye de sıralanmış. Evet, durum böyleydi. Açık Gazete'de ikinci yarım saatin sonuna da geldik. Şimdi kısa bir ara verdikten sonra sizin öneyle beraber konuşmamıza devam edeceğiz ve ardından da spor haberlerine değineceğiz. Açık Gazete. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın. Merhaba. Böyle de bir sesli. Pardon, bir kiminle konuşuyoruz? Vallahi ben sizin olduğumu hala aynaya bakınca görüyorum ama bu sese bakınca kimim ben de bilmiyorum açıkçası. Sizin alerji falan olmasın bu? Vallahi bilemiyorum. Yani yarın ciddi bir check-up'a gideceğim. Çünkü sürekli hastayım yani. Evet, bu kış zor geçti sizin için. Yarın bu kış zor geçti. Biz şahidiz. Çatlak ses. Estağfurullah. Cadı olaraktan. Hakikaten de ben de yani merak etmeye başladım ama kulakları böyle biraz tırmalayarak. Kusura bakmayın artık yani. Estağfurullah efendim. Ne yapacağız? Yarım saat sadece. Evet, sadece sabır. Nelere sabretmiyoruz ki, evet, değil mi? Evet. Evet, bana da lütfen tahammül edin. Tabii. Gene de konuşacak güzel konularımız var. Çünkü bugün özellikle tamamen Yeşillerin Avrupa Parlamentosu'ndaki başarısını konuşmak istiyorum. Evet. Kanun hükmünde bir kararnameyle. Çünkü gerçekten büyük bir başarı. Çok heyecan verici bir şey. Çünkü siyaseten de bir takım şeyleri elde ediyor olabilmek gerisinde gelmesine sebep oluyor. Şimdi ne oldu? Bütün bu Avrupa Parlamentosu seçimlerinde hep aşırı sağ çıkacak, popülist sağ çıkacak diye konuşuldu. Fakat asıl büyük çıkışı yapanlar Yeşiller oldular. Şöyle ki 69 sandalyeye sahipler. Hı hı. Bir öncekine göre 17 artı temsilci kazanmış durumdalar. Oylarını %7'den yaklaşık %10'a çıkarmış, hı hı, durumdalar Avrupa genelinde. Ama bir baktığımızda bütün bu işte popülistler ne yaptı dediğimizde onların çok daha aşağıda kaldığını görüyoruz. Matteo Salvini'nin yeni çıkış yapacak olduğu söylenen hareketi, popülist hareketin birinci aslında başlıca temsilcisi. Hı hı. Yeşiller oranına baktığımızda 58 temsilcileri var. Artı bayağı bir sandalye kendilerine göre kazandılar. 22 temsilci arttırdılar. Avrupa'nın bu uluslar ve özgürlükler, Matteo Salvini'nin uluslar ve özgürlükler partisi, yeni işte bu popülist sağ grup, bir öncekinin de uluslar ve gene şey adı benzer özgürlüklerdi ama Matteo Salvini'nin olduğu artık İtalya'nın başbakan yardımcısının, hı hı, bir de artı Nigel Farage var, İngiltere'nin tuhaflığı mı diyelim nedir bilemeyeceğim artık, onların da Yani bayağı bir aslında tabii ki yani profilleri İngiltere'nin birinci partisi olarak arttı ama gene de İngiltere olmasaydı, Brexit durumu vesaire bütün bu yaşananlar olmasaydı onları da görmeyecektik aslında parlamentoda. Dolayısıyla biz herhalde rahat rahat aslında yeşillerin başarısından bahsedebiliriz. Evet. Yeşillerin başarısı derken de Can sen çok iyi biliyorsun. Aslında politikacıların başarısı değil, senin asıl bildiğin, çok yakından takip ettiğin o taban hareketinin başarısı. Çocuklar ve gençler bu kadar dirayetle bu işte cuma günleri, şimdi onlar gene grevde olacaklar. Onlar bu çabaları göstermeselerdi dünyanın gündemine acaba bu yeşil gündem, bu yeşil konular bu kadar giriyor olur muydu? Politika bu kadar profili yükseliyor olur muydu? Evet. Bilmiyorum. Sence sen ne dersin? Sence olur muydu? Doğrudan çocuklar çağrı yaptılar. Biz seçimlerde oy veremiyoruz ama bu konularla alakalı kaygı duyan siyasetçilere destek verin, oy verin diye. Bir diğer taraftan da aynı şekilde seçimlerde oy kaybeden taraflar, başta Almanya olmak üzere, kendilerini ilk eleştirdikleri nokta olarak iklim kriziyle alakalı ortaya çıkan politikalarda yapıcı bir şey söyleyemediklerini gösterdi. Buraya referans verdiler. Hem çocukların söylemi hem de kaybedenlerin neden kaybettiklerine dair açıklamaları zaten bunu gösteriyor gibi. Şey de enteresan tabii şimdi. Yani birdenbire yeşillerin bu başarısından sonra asıl kaybeden taraf olan merkez sağ ve merkez solun. Hı hı. Ki hep bundan bahsediyoruz bu programlarda aylardır, hep aynı konuyu konuştuk. Merkezin parçalanması durumu. Hı. Aslında dünya genelinde ve özellikle Avrupa'da bunu tabii görüyoruz. Bildiğimiz o siyaset yok oluyor artık. Yani o partilerin, klasik gelenekselleşmiş partilerin siyaseti giderek ittifak kaybediyor. Hı hı. Avrupa Halk Partisi bir tarafta işte oy kaybına uğradı. Muhafazakar sağı temsil eden. Öte yanda da Avrupa'nın işte bu sosyal demokrat ve ilerici güçleri. Onlar da yani ne oldu? İşte mesela Avrupa Halk Partisi 38 sandalye birden kaybetti. Evet. Ve sosyal demokratlar da 34 sandalye kaybettiler. Asıl yani kaybeden bir de tabii ki aslında AKP'nin de parçası oldu, çatısında oldu. Şöyle tabii ki nasıl oluyor? Biz de üyelik müzakerelerinde olduğumuz için, bir Avrupa ailesi çatısı altında olduğumuzu düşündüğümüz için Avrupa'nın Muhafazakar Partisi var. Avrupa'nın muhafazakar ve reformcuları adı altında. Hı hı. Onlar da işte o geleneksel partilerin bir kısmı o çatıda. Muhafazakar sağ partilerden bahsediyorum. Onlar da 13 sandalye kaybettiler. Yani düşüşte olanlar kimler diye baktığımızda asıl bu kesimi görüyoruz. Bu da çok çarpıcı tabii. Yani bu merkez erirken yeni yeni aslında seçmenlerin çok daha fazla kendine göre samimi bulduğu taraflar yükseliyor. Evet. Daha sözünün nasıl diyeyim, sözünü tutan, daha sözünün eri diyeceğim de biraz cinsiyetçi bir şey olacak. Onun için hakikaten söylediğini kasteden, öyle söyleyeyim. İyi veya ya da kötü ama değil mi? Evet, iyi veya kötü tabii. Hı-hı. Canım yani bunun işte bir de popülist tarafı var. Bardağın faşist tarafı var. Evet. Maalesef evet. Tam da öyle yani, kurtarıcı ararken aslında seçmenler, bir de tam da aslında kendilerini hiçbir şekilde kurtarmayacak, korkunç, daha beter bir kuyuya doğru ilerleten başkalarına da güveniyorlar. Dünya genelinde bu böyle. Ya bu adam işte, genelde bunlar adamlardan oluşuyor. Kadınlar da var aralarında tabii ama bir takım liderlere kapılarak, ya işte adam yapıyor, işte bu adam işte böyle değişik ya, konuşuyor işte bak, söylüyor falan gibi kapılarak onların akımına, işte Nigel Farage örneğinde olduğu gibi peşlerinden gidiveriyorlar. Ve ondan sonra nereye gidiyorlar tabii, bu soru işareti. Çünkü her bakımdan berbat bir durum, ne diyeyim yani. Popülistlerin götürdüğü, insanları sürüklediği yer korkunç. Evet. Bunun örneklerini birçok yerde görüyoruz. Mesela şimdi çok alakasız işte bir şekilde Macaristan'da bir malum büyük deniz kazası yaşandı. Yani deniz derken tabii orada deniz yok, su kazası diyelim. Neyse evet. işte Macaristan'da Tuna Nehri'nde fırtınalı bir havada çıkıp işte turistleri akşam gezdiren, bu yeterince denetim, yeterince işte vesaire, işte bu turistlerden nasıl kazanç elde ederiz, son zamanlarda turist akını olduğu için Budapeşte'ye, bütün bunları işte değerlendirmeye çalışanların birazcık suçu gibi gözüküyor. Tuna'da büyük bir işte maalesef Güney Koreli işte orada tura çıkan, Tuna turuna çıkan turistlerin hayatını alan bir kaza oldu. Ben hep bunu söylüyorum, işte Budapeşte'de normalde işte gidenler bilirler. Çok düzenli, aslında tamamen eski dönemlerden kalan bir ulaşım sistemi var. Şimdiye kadar hiç böyle kazaların yeri olarak bilinmiyordu Macaristan. Ama bunlar yaşanmaya başlıyor. Ne oluyor? Çünkü işte popülist yönetimler Macaristan'da da işte %52 oy aldı bu sefer Fidesz. Muhafazakar, sağ popülist Fidesz. Ve hiçbir neredeyse karşısında muhalefet yok. Ve tabii biraz orada eş dost ahbap çavuş diye dağıtılmaya başlanıyor. İşler, bir takım lisanslar çok kolay verilmeye başlanıyor. Kontroller yapılmıyor. Kazanç işte malum. Çünkü popülizm bir kere özellikle iktidara geldiğinde kendi çıkarını gözetmek için işte bu tam aslında klientelist denilen bir takım işte yakınlıklara dayalı işlerin dağıtılması, işte görevlerin verilmesi gibi hallere, bir takım işte böyle şebekelerin oluşturulması, yolsuzluk şebekelerinin, ağlarının bir takım yakınlıklardan işte oluşan, bunlara çok ne diyeyim, yani işin bir söylem tarafı var hep konuştuğumuz, ama bir de böyle bir ağ oluşturma tarafı da var popülizm deyince. Ve bunu çok iyi yapıyorlar, sonuçları da böyle oluyor. Evet. Kazalar yaşanıyor. Aynı zamanda işte bir kere iktidarı ele geçirince de bırakmamak üzerine büyük bir çaba gösteriliyor. Bunun diğer bir örneğini aslında Avusturya'da gördük. Avusturya'da koalisyon ortağı Özgürlük Partisi, geçen haftalarda işte malum zaten de konuştuk, kayıpları ortaya çıktı ve istifa etmek zorunda kaldı Özgürlük Partisi lideri Strache. Ve orada da işte iktidarı bir kere ele geçirince bırakmamak dedim ya, kendi medyasını oluşturmak. Nasıl kendi medyamızı, bizim işte sesimizi sürekli işte propagandamızı, bir anlamda ses doğru bir laf değil, propagandamızı yapacak acaba medya nasıl oluşur diye bunun pazarlıklarını yapıyordu. Üstelik de kendini işte böyle bir Rus oligarkın yeğeni olarak tanıtan kişiyle. Kim olduğu da çok önemli değil. Önemli olan para gelsin de nereden gelirse gelsin, biz kendi medyamızı kuralım gibi. Ve Macaristan örnek alınıyordu hatırlatırsak. İşte böyle bir kere iktidara gelindi mi onlardan kurtulunamıyor. Ama şimdi güzel bir şey olacak herhalde. Avrupa Parlamentosu'nun gündemine yeşil konular daha fazla girerse, ki merkez sağ ve soldan bahsettik, onların irtifak halinden bahsettik. Ama liderleri, sağın lideri Manfred Weber ve solun lideri Frans Timmermans şimdiden çok daha fazla aslında çevre konularının, yeşil politikanın gündeminin zaten merkez sağ ve solun gündeminde olduğunu söylemeye başladılar. Hatta Frans Timmermans, sol lider, şöyle bir şey dedi: yeşil politikacıların, yeşillerin tek elinde değildir çevre konuları, iklim krizi. Asıl yani biz de bu konuyu sahipleniyoruz. Evet, ben de bir şey sormak istiyorum tam bu noktada. Tabii. Çevre, yani yeşiller demek sadece çevreyle alakalı değil, aynı zamanda birçok konuda da çok doğru. Farklı yaklaşımları getirebiliyor Avrupa politikasına. Bunlardan bir tanesi de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne dahil olma süreciyle alakalı yaptıkları katkılar. Bu noktada Türkiye'ye ne gibi yansımaları olur yeşillerin sandalye sayısını arttırması ve daha fazla sesini çıkarıp kendini göstermesinin? Bir kere her şeyden önce şu var, yani yeşiller işte dediğimizde politikacının ötesinde bir taban hareketinden bahsediyoruz. Bu çok önemli bir şey. Taban olarak daha fazla insanlar, ilk kez oy verenler mesela işte gençler arasında tabii ki, oy verenler arasında yeşillerin en popüler siyasi çizgi olduğunu görüyoruz. Bu yani tabii ki Avrupa'nın her yerinde farklı farklı hikayeler var. Ben hep onu diyorum, yani Avrupa seçimleri dediğimizde 28 ülkenin farklı hikayesinden bahsediyoruz. İşte, ayrılmak olarak ayrılmak üzere olan İngiltere'nin hikayesi farklı, Macaristan'ınki çok farklı, İtalya'nınki çok farklı. Oralarda mesela yeşiller diye bir şey görmüyoruz. Ama Yunanistan'da mesela tam tersi, yok işte bir maalesef çıkışları yok. Ama İrlanda'da var. Bunun ötesine bakıyoruz. İşte şeyde Almanya tabii çok büyük bir müthiş çıkıştı. Diğer Finlandiya'dan tutun işte şeylere, diğer Belçika'ya, Belçika'daki aşırı sağda büyük çıkış yaptı. Dolayısıyla farklı farklı ülkelerde profiller değişiyor tabii, ama önemli olan şu, yani gündeme bir kere bu konular giriyor. Dediğin gibi sadece gündemlerinde çevre konuları da yok, yeşillerin göç konusu var. Evet. Genel olarak toplumdaki çoğulculuk, toplumun farklı sesleri, ayrımcılığa uğrayanların seslerinin gündeme getirilmesi var. Aslında işte bütün bizi artık yabancılaşan, yavaş yavaş bütün dünya olarak özgürlükleri her türlü, çevre konusunda bir tek kendi kısıtlama varsa çevre konusunda var, doğaya zarar verme konusunda var, veya vahşi böyle kapitalizmle her şeyi alıyor, tüketiyor olma konusunda var. Ama onun dışında diğer konularda sınırlamaların kalktığı, daha açık bir şekilde insanların düşünebildiği, o eski zamanlarımızı birazcık acıklı şekilde hatırlatan bir başka siyasetleri var. Elbette ki yeşillerin de yapabileceği, bence politikacı olarak tabana uyum sağlamak için çok şey var. Her bu ayrı başarı hikayelerinde politikacıların elde ettiği başarıları nasıl değerlendiklerini göreceğiz. Belki şu anki yeşil politikacıların da büyük bir kısmı silinecek, yepyeni isimler geliyor olacak. Evet. Daha genç ve siyasette olmayan isimler geliyor olacak. İşte asıl mesele de bu. Normal şartlar altında biraz siyaset dünya genelinde kirlenmiş ve ilgilenilmesi gerekmeyen, böyle insanların adeta kaçındığı bir şeye dönüştü. Hı hı. Bütün bu popülist dalgayla veyahut da aşırı sağın yükselmesi dünya genelinde, bütün bunlarla genel olarak xenofobinin, milliyetçiliğin, bütün işte dışlama eksenli politikanın yükselmesi sonucu, işte biz de ilgilenmeyelim, bundan uzak duralım. O zaman biz, yani ne işimiz var siyasette, bunları değiştiremiyorsun. İşte sonuçta gidiyorsun, o kadar oy veriyorsun, kim seçiliyor, nasıl sana, ne yapıyorlar falan gibi bir adeta kaçınma hali geliyordu. Fakat şimdi tam tersi, siyasete geri dönüş bence başladı. Türkiye'de de bunu gözlüyoruz. Aslında oy vererek bir takım şeylerin değişebildiğini insanlar görüyorlar. Veyahut da herhangi bir şekilde siyasete sarılarak, sandık görevlisi olarak veyahut da, ya, zaten bunu yapanlar vardı ama daha da bir sahiplenmeyle, ya boş vermekle de olmuyor diyerek. Aynı şekilde Avrupa'da tabii ki kaybedebileceğiniz çok daha az. Türkiye'de büyük bir aslında canla başla mücadele veriliyor. İnsanlar adeta hayat memat meselesi gibi yaklaşıyorlar, haklılar. Ama Avrupa'da bu böyle değil tabii ki. Avrupa'da sadece gidiyorsunuz, oyunuzu veriyorsunuz veya hatta işte siyasi hareket de başlatabiliyorsunuz vesaire. Yani bedel ödemek o kadar ağır değil. Evet. İnsanlar herhalde bence biraz Avrupa'da, şimdi Avrupa parlamentosu seçimleriyle bunu fark ediyorlar. Yani başka güzel hikayeler de var çünkü. Birbiri çıkıyor ve diğerlerini sürüklüyor gibi bir hal var. İşte Portekiz'de de işte bir grup aslında, mesela Hayvan Hakları Partisi işte bir temsilci gönderiyor şimdi. Bu da önemli bir değişik bir duruş ve farklı işte bir şey var, soluk var artık politikada. Macaristan'da Momentum Hareketi, iki kadın temsilci üstelik de, normalde ülke siyasetlerinde bir temsiliyet hakkı bulamıyorlar. Ama %10 oyla, özellikle tabii işte şehir, Budapeşte başta olmak üzere büyük şehirlerden aldıkları oyla, şimdi gençlerin hareketi Momentum iki temsilci yollayacak. Bunlar önemli. İç siyasette bir sol, bulamadığınız soluğu aslında Avrupa Parlamentosu'nu bulmaya başlıyorsunuz. Tabii nedir? Bu bireysel hikayelerde, kötü bireysel hikayeler de var. İşte Nigel Farage'in partisi de, Matteo Salvini'nin aslında hareketi de, bireylerin hareketi gene. Evet. Bir birey çıkıyor ve peşinden sürüklüyor insanları. Greta tabii gibi. Bu arada Greta gibi işte, yani çok, evet tam öyle. Yani nereye sürüklediği önemli. Evet. Kötü bir çizginin en kötü tarafına da olabilir, en iyi tarafına da olabilir siyasi çizginin. Dolayısıyla burada tabii şey var, başka bir birey Macron, kendi ülkesinde başarı elde edemedi ama o da liberalleri sürekli sürükledi. Liberaller de çıkış yaptılar, onlardan bahsetmeyi unuttuk. 37 sandalye daha kazandılar, 105 şu an temsilcileri var Avrupa Parlamentosu'nda ve onlar asıl Avrupa Komisyonu başkanını belirliyor olacaklar, öyle gözüküyor. O yüzden bireysel hikayelere biraz güvenelim. Bir kişinin çıkıp da her şeyi değiştirebileceğini, bunlara güvenelim. Çünkü popülizm deyince bundan bahsediyoruz. Yani bir tane lider çıkıyor aşırı sağ hareketlerde. Onlar olmasaydı, Nigel Farage olmasaydı, UKIP ne yaptı bu seçimlerde? Hiçbir şey yapamadı. Ama Brexit Partisi 6 hafta önce kurulmuş bir parti. Birleşik Krallık'ta oyları sildi süpürdü. Burada tabii çok önemli olan, Türkiye'de de işte şimdi gene gördüğümüz gibi yerel seçimlerde kim sandığa seçmenliği götürebiliyor? Kim pes etmiyor? Kim o mücadeleyi veriyor? Ki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde baktığımızda %50'yi yine aşan oy oranlarından bahsediyoruz. Türkiye ile karşılaştırdığımızda hala çok düşük oy oranları ülkeler genelinde. Türkiye'de insanların başka pek seçeneği olmadığı için illaki sandığa gidiyorlar. Gitmek zorundalar. Ama gene gitmeyenler birçok şeyi değiştirmiş oluyor. Geçen seçimlerde gördüğümüz evet. gibi Avrupa Parlamentosu'nda da hakikaten daha da fazla insanlar, benim tanıdığım Avrupa vatandaşı olan çevremden, çok da işte bu yeşillere veyahut da başka daha ilerici bir takım ya da farklı siyasi taraflara oy vereceğini düşündüğüm insanlar sandığa gitmediler. Tatile çıktılar. Hazır işte şey falan filan bu dönem yakalayalım diye. Böyle de bir durum var. O yüzden kendi kaderini tayin etmek için herhalde politikadan şikayet ediyorsak, tek bir gün bile, yılın 365 gününde siyaset bizi sıkıyorsa bir günde gidip oy verelim. Bence o kadar zor bir şey değil herhalde, değil mi? Evet. Hı? Evet, aynı fikirdeyim. Aynı. Çünkü yani işte kaç cumadır işte 2018'in sonbaharında işte bu ilk başladı. Greta Thunberg'in hareketi çok naif bir hareket olarak kalabilirdi. İşte tabii bunlar yapılıyor, okula gidilmiyor, ne olacak ki falan gibi bakılabilirdi. Ama dünya genelinde şimdi Çin'de var işte iklim protestosu yapan bir kız. Huawei. Oluyor. Evet. Huawei değil yani. Huawei. Bunun ötesinde. Evet, Huawei. Yani ben de şaka yapıyorsun gibi geldi. Pardon, kusura bakma. İsmi Huawei. Evet, Huawei. Doğru. Onun mesela şeyi, iklim protestosu kolay bir şey değil yani, Çin'de bunu yapıyor olmak. Size ne olur, çevrenize ne olur vesaire, ailenize ne olur, ki işte bütün bu Asya kültürlerinde okulu asıyor olmak çok kolay bir şey değil. Ama yapan yapıyor. Bu gayet güzel olabiliyor. Ve üstelik de tweetlerinde hep Huawei'in özür diliyor. Yani ben bu kadar da işte duramadım, şunu yapamadım vesaire falan gibi, adeta böyle yeterince çaba gösteremedim, beni bağışlayın gibi bir ton var. O da insanı çok sarsıyor tabii. Yani Çin'de böyle bir şeyi yapan genç olmak kolay değil. Bir de üstüne bir mütevazilik söz konusu müthiş. ve biz ne yapıyoruz diye galiba düşünme vakti geldi hepimiz için. Hayatlarımızla ne yapıyoruz? Siyaseten ne yapıyoruz? Öyle değil mi Can? Evet efendim. Sen çok şey yapıyorsun ama. Yok, bir de 20 Eylül'de yani. Büyük bir olay geliyor. 20'sinde var, 27'sinde var ve o hafta içerisinde var. Evet ama yani 20 Eylül bütün bu dünya genelindeki grev için bence çok sarsıcı ve belki de dünyanın seyrini değiştirecek bir hareket geliyor. Evet. Dünya çapındaki iklim grevi. Çağrısını işte gene gençler yaptılar. Guardian'da işte malum yayınlandı. Zaten gündeme siz getiriyorsunuz bu çağrı. Ama bunun bir de büyükler, ihtiyarlar demek istemiyorum. Evet, 20'sinde çünkü sadece öğrenciler ve ondan sonra evet, daha büyük olarak 27'sinde bütün herkesin iklim grevine çıkmasına dair bir haber vardı. O yakın zamanda belli olacak. Hem çocuklar kendi aralarında tartışıyor, evet, hem de yaşlılar. Evet. Hı-hı. Ya işte bunlar önümüzdeki dönemde aslında bu yaz belli daha şekilleniyor olacak muhakkak. Ama bu yaz şekillenecek başka bir şey de var. Şimdiden şekilleniyor. İklim krizinin yansımaları. O da nedir? İşte bu Mayıs ayında en sıcak ay, gününü son 69 yıldır İstanbul'da yaşadık bile. Bütün bunlar herhalde kendi başına olmuyorlar. Aynı zamanda İsrail'de müthiş yangınlar vardı. Evet. Durdurulamayan yangınlar ki benzerini zaten Yunanistan'da görmüştük geçen yıl. Yunanistan'da bu yaz ne olacağı belli değil. Gene böyle yangınlar çıkıyor olabilir. Ve üstelik sadece ısınmayla vesaire de yangın böyle cehenneme dönmeyle vesaire konuşuyoruz ama cehenneme dönmenin, çevrenin cehenneme dönmesinin başka halleri de var. Aynı zamanda Balkanlar, bizim de içinde bulunduğumuz o Balkan havzası genelinde müthiş şiddetli fırtınalar bekleniyor bu yaz. Herhalde başımıza şimşekler inmeden, yıldırımlar düşmeden, yıldırımlar düşmeden de başka şeyi var herhalde. Sembolizmi İstanbul seçimlerini düşününce. Oo. Neyse, onlar olmadan anlayamıyor muyuz nedir bilmiyorum. Anladım. Ben anladım. Evet, mesajı aldım. Mesaj alınmıştır. Mesajınızı aldım. Evet, mesajı. Yani bütün bu tabloda bilmiyorum. Herhalde işte bu kadar sert etkilerini yaşamadan iklim krizinin basa basa iklim krizi de diye söyleyelim. Evet. Tabii ki iklim değişikliği değil. Bunları yaşamadan herhalde belki dersimizi alabilirdik. Günlere gelmeyebilirdik. Popülist sağ diye bir şeyden bahsetmeyebilirdik. Bazı ülkelerde iktidara gelmeyebilirdi. İktidara geldikten sonra kaynakları korkunç biçimde kullanmayabilirlerdi. Şimdi Avrupa Birliği'nin de Avrupa Parlamentosu'nda kaynaklarını zaten kullanıyorlar. 2009'da da kullandılar. 2014 seçimlerinde de hep işte parlamentoya girerek. Şimdi de kullanacaklar. Hı hı. Bilmiyorum, bakalım. Bizim vergilerimizi de yapsınlar. Ne diyeyim? Öyle. Başka şeyler yapanlar da çıktığı sürece yanlış işte bu liderlere kapılınmazsa, bir farklı sesler duyulmaya başlarsa işte bu da büyük Papa da aynı şeyi söylüyor. Diyor ki fosil yakıt kullanımı vergi verenlerin parasını dünyayı yok etmek için kullanmak demektir. Ağzınızı kapayın ve fosil yakıtı yerde bırakın. Bunu da şeye söylüyor. Maliye bakanlarına, Vatikan'da toplanan maliye bakanlarına söylüyor. Greta'nın valla dokunduğu altın oluyor bir anlamda, demek ki bir Midas dokunuşu var. Çünkü yok, Papa'nın şimdi Greta öncesinde de yaptığı açıklamalar var iklim kriziyle ya, alakalı. Yok, şey yapalım yani, şakırsı, hakkını verelim Papa'nın, şakırsı. Hakkı Papa'ya. Papa'nın hakkı Papa'ya şimdi bak. Hayır, şöyle işin şakası. Çünkü iklim ohali bir anlamda. İklim olağanüstü durumu, evet, acil durumu ilan eden Birleşik Krallık Parlamentosu hiçbir konuda anlaşamıyor malum işte. Bunu yaptılar Greta'nın, evet, konuşmasından sonra. Ama Brexit vesaireydi. Bu yaz gene Brexit'te konuşmaya maalesef devam edeceğiz. O konuda bitmiyor. Uzadıkça uzuyor. Ama yani mesela onu, o konudaki rezalet yaşanıyor hala. Ama en azından bunu yapabildiler, iklim değişikliği konusunda o acil durumu ilan edebildiler. Demek ki oluyor. Evet. Greta'yı acaba Türkiye'ye de mi çağırsak, ama Türkiye'de parlamento. Herkes her yere çağırıyor yani, Greta'yı. Tabii yani, ama Greta bildiğiniz üzere trenle hareket ediyor. Evet. O tren yolculuğunun hesaplanması ve onun bir şekilde düzenlenmesi gerekiyor Türkiye'ye. Türkiye'ye de yapacaksak da Türkiye'nin birçok yerine tren gitmiyor. Bir şekilde bir bakalım. Tren kazaları oluyor. Dolayısıyla evet, tren kazaları. Valla koymak için en azından. Ve evet. Tabii meclis işlemiyor. Hitap edebileceği bir meclis olabilir mi karşısında? Tabii bunlar da var. Demek ki biz ne yapacağız? Türkiye olarak kendi başımızın çaresine bakacağız. Evet. Kendi Greta'larımız zaten var. Dolayısıyla iş başa düştü. Hepimizin bir çaba göstermesi gerekiyor demek ki. Bir el vermesi gerekiyor. Evet efendim. Evet, siz zaten yeterince veriyorsunuz ama hepinize kulağına küpe olsun. Teşekkür ederiz. Evet. Önümüzdeki hafta zaman, maalesef görüşemiyoruz. Evet. Bayram tatili dolayısıyla. Çok hak ettiğiniz dinlenmeniz evet için. Ben de daha yenilenmiş bu cadı ve derin sesten gayet iyiydi, gayet iyiydi. Halde. Gayet şey yaptım. Evet. Ya. Görüşmek neyse. Üzere diyelim o zaman sizin. Görüşmek üzere. Daha güzel ve böyle enerjik seslerle. İnşallah. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Ömer Madra bugün yanımızda yok. Bir gün erken başladı tatilini. Ama Selahattin'le beraber buradayız. Çok iyi. Gündemimizde neler var efendim? Bu hafta Avrupa futbolunda sezonun sonu artık finaller haftası. Onu konuşmamız lazım herhalde. Evet. Çarşamba akşamı Avrupa Ligi finali vardı. İki İngiliz takım arasında Bakü'de. Yarın akşamda Madrid'de bu sefer diğer iki İngiliz takım arasında Şampiyonlar Ligi finali var. Tam bir İngiliz haftası açıkçası. Böyle çok sıra dışı bir sezon oldu Avrupa'da kulüpler sezonu için. İngiliz futbolunun, daha doğrusu Premier Lig'in birçok alanda diğer liglere sağladığı üstünün farkındayız. Bunu bu sefer sahaya da yansıttılar Avrupa kupalarında ve dört finalistin tümünü çıkarmayı başardılar. Bunun çeşitli sebepleri var. Yani işte şu finalistlere bakalım. Çarşamba akşamı Arsenal'la Chelsea oynadılar Avrupa Ligi finalini. UEFA Avrupa Ligi finalini. Yarın da Liverpool ve Tottenham karşılaşıyorlar. Bu dört takım zaten Premier Ligi İngiliz futbolunu sürükleyen 6 kulüpten 4'ü. Yani 2 Manchester takımı bu finallerde yok. Manchester City ve Manchester United. Evet. Diğer İngiliz takımlarına göre de hani mali açıdan ve işte taraftar desteğiyle ön plana çıkan 6 takımdan 4'ü bunlar. Önce şu finallere bir bakalım. Sonra sebeplerine de biraz konuşabiliriz. Çarşamba akşamı Bakü'deki finalde bir ilkti tabii. Azerbaycan'da ilk defa böyle bir Avrupa finali oynandı. Aslında bir daha dengeli, hatta belki Arsenal'ın biraz daha ağır bastığı bir ilk 25 dakika izledik. Pozisyon bulan, fırsatlar harcayan takım Arsenal'dı. Sonra oyun dengelendi. İşte devre sonuna kadar Chelsea önce oyunu dengeledi, sonra üstünlüğü eline aldı. Ama 0-0 biten bir ilk yarı vardı. Hatta ben şey diye düşündüm. Beklediğimiz gollü maç olmayacak galiba. Hani bir tane atan alacak ama bambaşka bir ikinci yarı oldu. Yani Chelsea o ilk yarıda aldığı kontrolü kısa sürede gole dönüştürmeyi başardı. Giroud'un golüyle ve sonra devamı da geldi. 4-1'lik ağır bir galibiyet Chelsea için. Üstelik maçın sonlarında kaçırdıkları Arsenal kalecisi Chain kurtardığı pozisyonlar da var. Evet, Arsenal da fark açıldıktan sonra bir iki pozisyon kaçırdı ama Chelsea'nin çok ağır bastığı bir ikinci yarı izledik. Skor da onu yansıtıyor zaten. Evet. 4-1'lik bir galibiyet ve Chelsea Avrupa'da 4. kez bir kupa kazanıyor. Yani kupa galipleri Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kazanmışlardı. İkinci kez Avrupa Ligi şampiyonluğu aldılar. Sezonu iyi bir yerde bitiriyorlar. Arsenal ise iki fırsatı birden kaçırmış oldu. Hem uzun yıllardır Avrupa'da kupa kazanamıyorlar. Son 4 finallerini kaybettiler. Bir kez daha mağluplar finalde. Üstelik Avrupa Ligi kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne gitme fırsatında teptiler. Sene yine Avrupa Ligi'nde oynayacaklar. Üçüncü sezondur Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalacak Arsenal. Böyle bir dezavantaj da var. Evet. Yarınki finale bakalım. Şimdi Şampiyonlar Ligi tabii Avrupa futbolunun zirvesi. Madrid'de hem Bakü ile ilgili bir iki notu iletmeyi unuttum. Şimdi finalin UEFA'nın en doğudaki ülkelerinden birinde. Birinde diyorum çünkü en doğudaki ülke üyesi Kazakistan UEFA'nın. Aslında Orta Asya'da ama bir UEFA üyesi. Azerbaycan'da oynanması bir takım sorunlara yol açtı. Birincisi ulaşımı zor bulan İngiliz taraftarlar ekseriyetle maça gitmekten vazgeçtiler. Arsenal ve Chelsea kendilerine tahsis edilen biletlerin yarısını iade ettiler UEFA'ya. Yani herhalde yerel veya civar ülkelerden gelen seyirciler ağırlıktaydı maçta ve 68 binlik stadın 17 bini boş kalmış. Yani hiçbir Avrupa uzun yıllardır böyle bir Avrupa finalinde böyle bir boşluk hatırlamıyorum ben tribünlerde ve stadın atmosferi de futbol maçına hiç uygun değildi. Bunu söylememiz lazım. Yani olimpik standartlarda bir stadyum bu. Avrupa oyunları için yapılmıştı. Hatta bir Türk firması Tekfen bu stadı inşa etmişti ama bir futbol maçı için hiç uygun değil. Yani maç sırasında tribünleri pek televizyondan göremedik. Stattaki seyirciler de sahayı görmekte zorlanmışlar anladığım kadarıyla. Böyle bir ciddi sıkıntı oldu. Bir de Mihtaryan mevzu oldu işte. Arsenal Ermeni oyuncusunu güvenlik sebebiyle Bakü'ye götürmekten vazgeçti ve sokakta da Mihtaryan formalı bazı Arsenal taraftarları Azerbaycan polisi tarafından takip edildiler. Bazen taciz edildiler. Bayağı sıkıntı çıktı yani. Çok UEFA'nın bir doğru tercihi değildi anladığım kadarıyla. Bu maçı orada oynatmak. Şimdi yarınki finale gelelim. Yarınki final Madrid'de. Tabii bir futbol şehri. Böyle finallere çok alışık. Evet. Liverpool'la Tottenham taraftarlarının da kitleler halinde oraya Madrid'e akacağını söyleyebiliriz. İspanya İngilizler için çok kolay bir destinasyon. Hatta İngiltere'den gidenlerin yanı sıra muhtemelen İspanya'da yaşayan İngilizler de maça akın edeceklerdir. Bu hafta 1999'daki böyle bir örnekle ilgili yazı vardı. Yani 99 yılında Barcelona'daki Manchester United Bayern Münih finaline 60 bine yakın Manchester taraftarı gitmiş. Tabii hani kapasite çok büyük. Çok fazla bilet verilmiş takımlara o sayede. Madrid'de de benzer bir durum görebiliriz. Yani havalimanı aralıksız çalışacaktır bu geceden itibaren. Yani önceden gidenler vardır ama bir de günübirlik gidenler olacaktır. Yani cuma, cumartesi, pazar günleri Madrid'de bir İngiliz yoğunluğu yaşanacağını söyleyebiliriz. İki takıma gelince ise Liverpool bence bu sezon Manchester City ile birlikte Avrupa'nın en iyi iki takımından biriydi. Gerçekten hem Premier Lig'de hem Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi bir sezon geçirdiler. Ama bu sezonun eksiği bir kupa. Yani geçen sezonda finali oynayıp Real Madrid'e kaybetmişlerdi. Şimdi bir fırsat daha var ellerinde. Yani şu iki sezonu bir kupayla taçlandırmaları lazım aslında. Ve işte düşünüyorum sezon içinde Bayern Münih, Barcelona gibi takımlara büyük üstünlük sağladılar. Skor ve oyun olarak. Evet. Önceki turlarda. Yani Liverpool'un sanki bir adım önde olduğunu düşünüyorum ama Tottenham'da Şampiyonlar Ligi'nde herhalde sezonun en sıra dışı birkaç sonucuna imza attı. Yani 4-3 yenilip deplasman golüyle tur atladıkları Manchester City maçı herhalde sezonun maçlarından biriydi gerçekten. Bir diğeri deplasmanda Ajax'ı ikinci yarıda 3 gol atıp 3-2 yendikleri maçtı. İnanılmaz bir şekilde bir 90+5 duraklama golüyle son golü atıp finale yükseldiler. Yani en heyecan verici takımlardan biri Tottenham, bunu söylemek lazım. Ve hep beklenmeyeni başardılar. Yani gruptan çıkma ihtimali bile pek yoktu açıkçası son maç, son grup maçları öncesi. Yani ta Kasım ayında oradan finale kadar geldiler. Yani heyecan verici bir final bekliyorum. Çünkü öyle maçlar oynadılar yani bu takımlar. Umarım böyle hani az golli bir maç olmaz. Çok çekişmeli, karşılıklı gollerin olduğu bir maç izleriz. Ya bir kadın da olsa Liverpool'un ben önde olduğunu düşünüyorum. Yani %55 diyeyim. Biraz daha şey buluyorum. Sert ve dirençli bir takım olarak görüyorum Liverpool'u. Ama sezonun yine bu çok güzel Şampiyonlar Ligi sezonunu iyi bir finalle bitirebiliriz. Selahattin de Liverpool'dan yana oyunu kullandı ama sürpriz olarak Tottenham alabilir diyor. 4-3 diyor ama kimin olduğunu söylemedi. 4-3'ün kimin olduğunu. 4-3 o işte. Yani siz öyle skorlar oldu ki sezon içinde şaşırtıcı olmaz yani işte. Geri dönüşler 3-0'ın üzerine 4-0'lar, ilk yarı 2-0 geride olup 3-2 kazananlar, Ajax'ın aldığı müthiş galibiyetler çok eğlenceli bir Şampiyonlar Ligi sezonu oldu. Bir parça da İngilizler buraya nasıl geldi? Yani bu duruma nasıl geldi? Onu bir konuşalım. Premier Lig projesi 1992'de başladı. Ve sadece bir ligin ismini değiştirmekten ibaret değildi. İngiliz futbolunun diğer kısmından ayırdılar. Tepedeki işte önce 22 takımdı, sonra 20 takımı. Ve organizasyon ve tesisleşme açısından koca koca adımlar attılar. Bunu söylememiz lazım. İngiltere'deki başta üst düzey takımlar, tüm futbol kulüpleri bir kere statlarını yenilediler. Yani statlar modernize edildi. Bazı kulüpler yeni statlar inşa ettiler. İşte Arsenal gibi. Bazıları inşa edilmiş statları kondular diyelim. Manchester City gibi, işte West Ham gibi. Yani 80'lerin sonunda hızla düşen seyirci ortalaması kademe kademe arttı. Şu anda 38 bin seyirci ortalaması var maç başına Premier Lig'de. Yani Türkiye'de bunun 14 bin civarında olduğunu atlatalım. Yani Türkiye'nin nüfusu İngiltere'nin iki katı demeyeyim ama çok fazla. Yani İngiltere Birleşik Krallığı'nın bir kısmı herhalde 55 milyon mu İngiltere nüfusu, öyle bir şey. Türkiye nüfusu 82 milyon. Seyircide bunun çok tersi bir ortalama var. Çünkü zaman içinde buraya transfer olan yabancı futbolcularla bir görsel falan oluşturmayı da başardılar. Yani statlar, çok iyi zeminler. 90'larda hala zemini kötü olan bazı statlar vardı. Şu anda İngiltere Ligi'ndeki zeminler herhalde dünyanın en iyileri olabilir. Bunun yanı sıra çok yabancı oyuncular. 90'larda önce İtalya'da ununu elemiş, eleğini asmış yabancılar geliyordu. Şu an dünyanın iyileri, yani birkaç takım hariç İngiltere Ligi'nde oynuyorlar. Yani şöyle diyelim, işte Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih, belki Juventus, Paris Saint Germain hariç Premier Lig'le rekabet edebilecek çok takım yok. Ve aradan geçen sürede de maddi güçlerini arttırdılar. Çünkü yayın hakları, televizyon, medya yayın hakları diyelim, hızlı arttı burada ve 2000'lerden sonra da patladı. Şu an diğer Avrupa'nın büyük liglerinin iki kat üstünde yayın hakkı gelirine sahip İngiliz kulüpleri. Şöyle bir örnek verelim. Premier Lig'in sonuncusu olan takım bu sezon Huddersfield'tı. İtalya'nın şampiyonu Juventus'tan daha fazla yayın gelirine sahip. Evet. Çok ciddi bir gelire sahip İngiliz takımları. Bunun yanında tabii sadece medya geliri değil, bahsettiğimiz büyük takımlar, işte Liverpool, Manchester United, Arsenal, çok ciddi ticari gelirlere sahipler. Çünkü bu Premier Ligi sadece İngiltere'de değil, Avrupa'da değil, dünyanın geri kalan bölgelerinde de pazarlamayı başardılar ve mesela Asya'da çok ciddi bir sempatizan kitlesine sahip bu takımlar. Bilhassa Güneydoğu Asya'da, yani Malezya, Tayland, Singapur, işte Endonezya, bu ülkelerde, hatta işte Çin'de de. Yani futbola merakın olduğu ama iyi futbol takımlarının olmadığı ülkelerde ciddi bir desteğe sahipler. Yani hem izleniyorlar hem ürünleri satılıyor. Ve tabii iyi bir organizasyon var bu takımlarda. Bunu hem saha içinde hem saha dışında görmek mümkün. Şimdi dünyanın en iyi antrenörleri de Premier Lig takımlarında çalışıyorlar. Yani işte Guardiola'sından Klopp'una, Pochettino'suna çok önemli antrenörler var. Sağ içindeki bu antrenörlerin yanında da çok iyi destek ekipleri var. Yani şunun farkında bu takımlar. İşte diyette, dinlenmede, sağlık ekibinde yapacakları yatırımlar sağ içinde onlara işte %2'lik, üçlük farklarla dönecek. Zaten bu üst düzeyde orada yarattığınız o küçük farkla galip gelebiliyorsunuz. Yani Almanya'dan diyetisyen transfer ediyorlar. İspanya'dan tıp ekibi transfer ediyorlar. En iyi destek ekiplerini oluşturuyorlar. İşte bu sayede Premier Lig burada 4 finalisti çıkardı bu sezon. Bu iki kupalı düzende ilk. Yaşı herhalde 35'in üzerinde olan dinleyicilerimiz hatırlar. Ya da 30'un demek lazım belki. 1999'a kadar Avrupa'da 3 kupa vardı. Sonra 2'ye indi. Yani 3 kupalı dönemde 6 finalisti çıkaran bir ülke olmamıştı. İtalyanlar 4 finalist çıkarmıştı bu işte 90'ların başında, yani çok iyi oldukları dönemde. Şimdi İngilizler 4 finalistin 4'ünü de çıkarmayı başardılar. Bu devam eder mi? Yani bir senelik bu 4 finalistlik tablo kesin bir üstünü göstermez ama biz işte bundan sonraki 3-4 senede Şampiyonlar Ligi'nde işte yine 2 İngiliz finalist, diğer kupada bir İngiliz şampiyon, bunu görmeyi sürdürürsek o zaman Premier Lig'in bu organizasyon, gelirler, pazarlama, bu konulardaki becerisini tam anlamıyla sağa yansıttığını da söyleyebiliriz. Evet. Henüz bunun için erken, yani bir sezon yetmez. Bu sezon 2 kupayı kazanmış olacaklar. Ama kesin bir üstünlükten bahsetmek için birkaç sezon daha beklemek lazım. Yani bu devamını getirebilirlerse diğer liglerin daha fazla endişe etmesi lazım. Çünkü geçen herhalde 5 yılda hep İspanyol takımları kazandı. Yani Real Madrid ve Barcelona kazandı Şampiyonlar Ligi'nin örneği. Avrupa Ligi'nde de çok iyiydi İspanyol takımları. İngilizlerin bu bayrak değişimini yapıp yapmadığını görmek için birkaç sene ihtiyacımız var daha. Evet efendim. İlginç olacağı benziyor. Evet, yarın da çok doğrusu heyecanlı bir final bekliyoruz. Türkiye saatiyle 8'de oynanacak. Madrid'deki Vicente Calderon stadında, Metropolitano stadında. Yani futbol için yapılmış bir stadyum. Tribünlerin de çok coşkulu olacağına eminim. Yarınki maçta, yani Bakü gibi olmayacaktır tablo. Yani tamamen dolu olacaktır ve sahaya yakın tribünler var. Seyirci etkisini hissedeceğiz diye düşünüyorum yarın akşamki maçta. Evet. Başka neler var acaba gündemimizde? Şu an Roland Garros devam ediyor. Hı-hı. Yılın ikinci Grand Slam turnuvası teniste. İlk haftadayız. Önemli bir sürpriz olmadı şu ana kadar. Büyük isimler devam ediyorlar yollarına, yani erkeklerde de. Kadınlarda da Halep'in, Osaka zorlansa da Naomi Osaka'nın ilk set verip ikinci sette geriye düştüğü bir maç oldu. İkinci turda ama yoluna devam etti. Serena Williams ilk tur maçını izledim. Bir set verdi ve böyle hani herhalde çok iyi gününde gözükmüyordu. Ben ikinci setten itibaren izledim. Viyachenko karşısında. İkinci setten sonra çok rahat üstünü kurdu rakibine. Ama yani birinci tur maçı tabii çok ölçü olmayabilir. İkinci turu da geçti. Yani erkeklerde tabii Nadal devam ediyor. Bir 12. şampiyonluk gelir mi? Favori burada açıkçası. Herhalde 4. tur çeyrek final maçlarına gelince biraz daha çok fikir sahibi olacağız. Belki 2 hafta sonra turnuva bittikten sonra konuşuruz, haftaya programımız olmayacağına göre. Sanıyorum önemli gündem maddeleri bunlardı. Evet efendim. Çok teşekkürler o zaman. Ben teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Açık Gazete tatilde olacak. O yüzden bir evet, sonraki size, hafta görüşmek üzere tam kaldı. Size ve dinleyicilerin de bayramını kutluyorum. 2 hafta sonra görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, Açık Gazete'nin de bu haftaki programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki hafta itibariyle biraz önce söylediğimiz gibi Açık Gazete bayram tatilinde olacak. Bizler sizlere çeşitli okumalar, Saatli Marif takvimi okuması ve parçalar bıraktık. Selahattin'in hazırladığı parçalarla beraber bayram tatilinizde size sabahları dilerseniz eşlik etmeye çalışacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak, bize editoryal destek veren Emre Gümüşer, Robin Tayar ve Berhem Baltaş'la beraberdiniz. Bir sonraki hafta bayramdan sonra görüşmek üzere. Hepinize iyi bayramlar, günaydın. İyi bayramlar, günaydın. Açık Gazete.